Miladın Başlangıcı. Nasıralı İsa. Seslendiren Duygu Biçer. Kafatası Tepesi. Tanrım, Tanrım, neden bana yardım etmiyorsun? Uzun saçlarını Nasıra şehrinde yaşayan insanların yaptığı gibi ortadan ikiye ayırmış olan adam, sırtına yüklenmiş olan ağır haçı inleyerek taşımaya çalışıyordu. Kafatası Tepesi adı verilen yer bir hayli uzaktaydı. Sırtındaki kırbaç yaraları dayanılmaz bir şekilde sızlıyordu. Hemen arkasından tıpkı onun gibi omuzlarına ağır haçlar yüklenmiş olan iki adam geliyordu. Birkaç adım daha attıktan sonra daha fazla yürüyemeyeceğini anladı. Sendeleyerek dizlerinin üzerine çöktü. Soluk soluğaydı. Kırmızı pelerinlerinin altında terleyen Romalı askerler öfkeyle ona baktılar. "Kalk ayağa!" diye dürtükledi içlerinden biri onu mızrağının ucuyla. "Amma da dayanıksızmışsın. Yürü! Sana yardım edeceğimizi sanmıyorsun herhalde." Ama adamın tekrar ayağa kalkacak hali yoktu. Askerler onun numara yapmadığına kanaat getirdiklerinde, biraz uzaktan kendilerini sessizce seyretmekte olan insanlara yaklaştılar. Kalabalık endişeyle birkaç adım geri çekildi ama geç kalmışlardı. Askerler Simon adındaki bir adamı kollarından yakalamışlardı bile. "Buraya gel. Bu adam sizin kralınız değil miydi? Kralına hizmet etmek senin için bir şereftir. Şu haçı yüklen bakalım. Aksi takdirde başına gelecekleri sen düşün." Yardım ararcasına etrafına bakınan Simon, kimseden ses çıkmadığını görünce haçın altında inleyen adama yaklaştı. Kendisi de pek güçlü kuvvetli biri sayılmazdı. Ama askerlerin korkusuyla ağır haçı sırtına aldı ve küçük kafile bir kez daha ilerlemeye başladı. Diğer iki mahkum da dişlerini sıkarak onu takip ettiler. Sırtı kırbaç yaralarıyla kaplı olan adam, ağır yükten kurtulmanın rahatlığıyla ayağa kalkmış, sendeleyerek yürüyordu. Adımlarını hızlandırarak Simon'a yetişti ve haçın ucunu kavrayarak ona yardım etmeye çalıştı. Askerler gülerek onları izliyorlardı. "Yahudi kahinlerinin bu adamdan niye bu kadar korktuğunu bir türlü anlayamadım," dedi küçük birliğin başındaki yüzbaşı. "Şuna baksanıza, zavallının teki." "Öyle," diye karşılık verdi yanındaki asker. "Bana sorarsan diğer iki haydut bu adamdan çok daha tehlikeli." "Ben bu adam hakkında bir şeyler anlatıldığını duymuştum," dedi bir başkası. "Adı neydi? İsa mıydı?" "Evet, ona İsa diyorlardı. Gezgin bir vaizmiş. Hani kırlarda dolaşan yüzlercesi var ya, işte onlardan biri. Ama anladığım kadarıyla bunun hitabet yeteneği oldukça güçlüymüş. Onun yeni bir peygamber olduğundan söz ediyorlardı. Mesih miymiş, neymiş? Yahudilerin kralı olacakmış." "İyi ama onların kralı var ya." "Dediğim gibi, işin iç yüzünü ben de pek iyi anlayamadım. Bu adam güya Yahudilerin tanrısı tarafından yeni bir krallık kurmakla görevlendirilmiş. Bana sorarsanız o da diğerleri gibi şarlatanın teki." Romalı askerler bu şekilde konuşurken vakit hızla ilerliyordu. Güneş göğün en yüksek noktasına ulaşmak üzereydi. Yüzbaşı daha hızlı yürümesi için Simon'a bağırdı. "Çabuk ol! Öyle sıcağına kalırsak çekeceğin var." Simon ve İsa ismindeki adam dişlerini sıkarak adımlarını daha hızlı atmaya çalıştılar. Şakaklarından ve omuzlarından aşağı oluk gibi ter boşanıyordu. Az sonra tepenin üzerine ulaşmışlardı. Yukarıda küçük bir grup onları bekliyordu. Bunlar cellat ve yardımcılarıydı. İri yapılı bir adam olan cellat askerleri selamlayarak mahkumlara yaklaştı. Yaralı adama şöyle bir göz attıktan sonra yamaklarına haçı Simon'un sırtından almalarını emretti. Yorgunluktan bitap düşmüş olan adam Önce derin nefesler alarak gücünü toplamaya çalıştı, sonra da uzun uzun İsa'nın yüzüne baktı. Koşar adım tepeden aşağı inmeye başladığı zaman askerler ona göz ucuyla bakmaya bile tenezzül etmediler. "Nihayet gelebildiniz," dedi cellat yüzbaşıya yaklaşarak. "Az daha geç kalsaydınız bu işi yarına bırakmak zorunda kalacaktık." "Sorma," diye karşılık verdi yüzbaşı. "Şu herif haçı 10 adım bile taşıyamadı. Ona yardım edecek birini bulmak zorunda kaldık. Bilirsin bu işi kimse gönüllü yapmak istemez. Neyse ki az önce aşağı kaçan tavşan yanımıza fazla yaklaşmıştı." Cellat ve askerler yüzbaşının sözlerine yavaşça güldüler. Bu arada yamaklar işlerini yapmaya başlamışlardı bile. Haçlardan birini kavrayarak yerdeki derin deliklerden birinin içine yerleştirdiler. Sonra da etrafına büyük taşlar dayayarak sağlamlaştırmaya çalıştılar. Oldukça zor ve özen gerektiren bir işti bu. Çünkü haçların toprağa bir adamın ağırlığını birkaç gün taşıyabilecek kadar sağlam bir şekilde dikilmesi gerekiyordu. Az sonra her şey hazırdı. Haçların 3'ü de sağlam bir şekilde toprağa dikilmişti. Şimdi sıra mahkumlara gelmişti. Yamaklar adamları dikkatle inceledikten sonra içlerinden en güçlü kuvvetli görünene yaklaştılar. Onu sağlam halatlarla bağlayarak yukarı çektiler. Cellat bu iş için özel olarak hazırlanmış merdivene tırmanarak elindeki büyük bronz çiviyi mahkumun açık avucunun ortasına dayadı. Sonra yürek parçalayıcı feryatlar işitildi. Ellerinden ve ayaklarından kan boşanan mahkumun dudaklarının arasından hıçkırığa benzer tuhaf sesler çıkıyor, tüm vücudu şiddetle kasılıyordu. Olanları dehşetle izleyen İsa, ses çıkarmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi. Zihninde rengarenk görüntüler belirmişti. Annesi, babası, çocukluğu, bu günlere nasıl geldi? Bir çocuk doğuyor. O günden yaklaşık 34 yıl önce İmparator Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkartmıştı. Emir kısa sürede uygulanmış, imparatorluğun uçsuz bucaksız topraklarında yaşayan insanların tümü kütüğe yazılmak üzere doğum yerlerine akın etmeye başlamıştı. Bu insanlardan biri de Yusuf adlı bir marangozdu. Yahudiye eyaletinin Celile bölgesinin Nasıra şehrinde yaşıyordu. Burada küçük bir işliği vardı. Gün boyu rendesinin ve aletlerinin başında ter dökerek ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Yahudiye valisinin emri kendisine ulaşınca canı korkunç şekilde sıkılmıştı. Demek kütüğe yazılmak üzere Betlehem'e gitmesi gerekiyordu. Bu birkaç günlük bir yolculuk anlamına geliyordu. Bu günler zarfında işliğini kapatmak zorunda kalacaktı. Zengin bir adam olmadığı için çalışmadan geçireceği günlerde kaybedeceği para onu tasalandırıyordu. Meryem isimli genç karısı hamileydi. Doğum anı giderek yaklaşıyordu. Onunla birlikte yolculuk etmek gerçekten çok zor olacaktı. Ancak yapacak bir şey yoktu. Yusuf içini çekerek işliğin kapısına kilit vurdu, Meryem'in hazırladığı azıcık azığı sırtına vurdu, sonra onu yaşlı eşeğine bindirerek yola koyuldu. Ertesi gün akşama doğru Betlehem'e vardıkları zaman müthiş bir kalabalığın şehre akın etmekte olduğunu gördüler. Kütüğe atalarının şehrinde yazılmak isteyenler sokakları doldurmuştu. Yusuf, karısı Meryem'i bir çeşme başında bırakarak şehrin kargacık burgacık sokaklarında dolaşmaya başladı. Bu kadar çok sayıda insanı hiçbir arada görmemişti. Geceyi geçirebilecek bir yer bulabilecek miydi acaba? Karşısına çıkan birkaç hana girip çıktıktan sonra yüzünde derin bir hayal kırıklığı ve endişe ifadesi belirdi. Tüm odalar günler öncesinden tutulmuştu. Az sonra koca şehirde kalabilecekleri tek bir yer bile olmadığını anladı. Evet, boş odalar yok değildi Ama bir gece için istenen konaklama ücreti Yusuf'un aylar boyu ter dökerek kazandığı paradan fazlaydı. Yusuf çaresizce Meryem'in yanına döndü. Genç kadın kocasının yüzündeki ifadeden işlerin yolunda gitmediğini anlamıştı. Canını sıkma, dedi şefkat dolu bir gülümsemeyle. Şehirden çıkalım. Nasıl olsa civardaki köylerden birinde bizi ağırlayacak birini buluruz. Yusuf da onunla aynı fikirdeydi. Meryem'i tekrar eşeğe bindirdi. Kendisi de öne düştü ve şehirden ayrıldılar. Altın sarısı başaklarla kaplı tarlaların arasından geçerek küçük bir köye ulaştılar. Ancak çaldıkları kapılar yüzlerine birer birer kapandı. Köylülerin akrabaları günler öncesinden gelmiş, evlerine yerleşmişlerdi. Sonunda yaşlıca bir köylü onların haline acıdı ve bir teklifte bulundu. Az ileride bir ahır var, dedi Yusuf'a. Küçük ama sıcaktır. Üzerine uzanabileceğiniz bol saman var. İçeride bir de inek var. Eşeği onun yanına bağlarsınız. Yusuf'la Meryem büyük bir rahatlamayla adama teşekkür ettiler. Ahır küçük ve basit bir yapıydı. Ama birkaç gece için bundan iyisini bulamazlardı. Heybelerinden çıkardıkları azıktan birkaç lokma yedikten sonra samanların üzerine uzanarak uyumaya çalıştılar. Uzun ve zahmetli yolculuk onları bitkin düşürmüştü. Sabaha karşı Yusuf şiddetli bir çığlıkla ayağa fırladı. Neler olup bittiğini anlamaya çalışırken Meryem'in karnını tutarak inlediğini gördü. Genç kadın kesik kesik çığlıklar atıyordu. Vakit geldi, dedi yalvaran gözlerle kocasına bakarak. Sancılarım başladı. Çocuk geliyor. Koş, koş yardım çağır lütfen. Yusuf telaşla ahırdan dışarı fırladı. Ortalık henüz zifiri karanlıktı. Nereye gidebilirdi? Kimden yardım isteyebilirdi? Telaşla köye doğru koşmaya başladı. Belki orada bir ebe bulabilirdi. Az sonra köpek havlamaları onu durdurdu. Birkaç büyük çoban köpeği dişlerini göstererek onu tehdit ediyordu. Bir sürünün yakınlarında olmalıydı. Bağırarak çobanlardan yardım istedi. Gözlerini ovuşturarak ateşin başından kalkan üç adam, köpekleri susturarak Yusuf'un yanına geldi. Ne oldu? Gecenin bu vaktinde burada ne işin var? Diye sordular. Yusuf onlara karısının doğum yapmakta olduğunu anlattı. Köyde bir ebe bulabilirler miydi? Çok zor, diye dudak büktü ihtiyar çobanlardan biri. Yaşlı bir ebemiz vardı. O da geçen sene öldü. Artık lazım olunca başka köylerdeki ebelere başvuruyoruz. Ama ben sana yardımcı olabilirim. Bunca yıldır çok kuzu doğurttum. Hemen karının yanına gidelim. Yusuf'la çobanlar ahıra geri döndüklerinde kulaklarına gelen incecik bir sesle irkildiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde Meryem'in kollarının arasında minicik bir bebeğin bulunduğunu gördüler. Bir mucize. Doğum başkasının yardımına ihtiyaç duyulmadan kendi kendine gerçekleşmişti. Yusuf, bitkin karısını şefkatle kucakladı ve çocuğuna baktı. Güzel bir oğlandı bu. Annesinin göğsünden süt emerek karnını doyurmaya çalışıyordu. Çobanlar bu güzel manzara karşısında duygulanmışlardı. Ailenin oldukça fakir olduğunu görünce yaşlı olanları diğerlerine süt, peynir ve çocuk için birkaç eşya getirmelerini söyledi. Çobanlar az sonra geri döndüklerinde kolları yiyeceklerle doluydu. Bebeği ılık suyla yıkayarak yumuşak bir beze sardılar. Yusuf büyük bir minnetle onlara teşekkür etti. Ertesi sabah ahırın sahibi olan köylü de onları duymuştu. Ev halkıyla birlikte gelerek Yusuf'la Meryem'i tebrik etti. Burada istedikleri kadar kalarak dinlenebilirlerdi. Ertesi gün Yusuf doğruca Betlehem'e gitti ve ailesini nüfus kütüğüne kaydettirdi. 8 gün sonra genç ve sağlıklı bir kadın olan Meryem eski gücüne kavuşmuştu. Çocuğu güzelce sarmalayarak önce köylülerle vedalaştılar, sonra Kudüs'e doğru ilerlemeye başladılar. Çocuğu geleneklere uygun olarak sünnet ettireceklerdi. Musa'nın yasalarına göre ilk doğan erkek çocuğun Tanrı'ya adanması gerekiyordu. Bu, İsrail kavminin Mısır'da köle olduğu günlerden kalma çok eski bir gelenekti. Sünnet töreninden sonra çocuğa İsa adı verildi. Yusuf yine Musa'nın yasasına uygun olarak çocuğun karşılığında Tanrı'ya bir çift kumru kurban etti. Ertesi günde tekrar Nasıra'ya dönmek üzere yola koyuldular. Marangoz işliği uzun bir süredir kapalıydı. Bitirilmesi gereken siparişler vardı ve hiç paraları kalmamıştı. Yine de Yusuf mutlu ve gururluydu. Artık güzel bir oğlan babasıydı. İsa büyüyor. Böylece İsa, Nasıra şehrinde büyümeye başladı. Ağırbaşlı, akıllı bir çocuktu. Özellikle Şabat günleri ortadan kaybolmayı, kırlarda tek başına dolaşarak kendisiyle baş başa kalmayı seviyordu. Şabat günlerinde çalışmak veya herhangi bir iş yapmak kesinlikle yasaktı. Çünkü kutsal kitapta anlatıldığına göre Tanrı dünyayı 6 günde yaratmış, 7. günde de dinlenmişti. İnsanların da Tanrı'ya uyarak dinlenmeleri gerekiyordu. Kırlardaki yemyeşil çayırların üzerine uzanan İsa sık sık Şabat günü hakkında düşünüyordu. İnsanlar ne kadar tuhaftı. Tanrı'nın kendilerine dinlenmeleri için armağan ettiği günü bir eziyete dönüştürmekten zevk alıyorlardı. Geçenlerde yine bir Şabat gününde bir çocuğun ağladığını işitmişti. Karnı açtı. Annesinden ekmek istiyordu. Ancak kadın akşama kadar sabretmesi gerektiğini, evde yiyecek hiçbir şey bulunmadığını söyleyerek onu azarlamıştı. "Peki neden ekmek pişirmiyorsun?" diye sormuştu İsa, merakla kadının yanına giderek. Kadın, 8 yaşlarında olduğunu sandığı bu çocuğa şaşkınlık ve dehşet karışımı bir bakış fırlatmıştı. "Bugün Şabat, bilmiyor musun? Musa'nın yasası bugün de herhangi bir iş yapılmasını yasaklıyor." "Ama ekmek pişirmek bir ihtiyaç, çalışma değil ki." "Şuna bak şuna," diye alay etmişti kadın. "Sen kahinlerden daha mı iyi bileceksin? Onlar Şabat gününde yemek pişirmek dahil hiçbir işe el sürülmemesi gerektiğini söylüyorlar. Aksini yapmak büyük bir günah olur. Dün çok işim vardı, bugüne ekmek pişirmemiştim. Tanrı'nın yasasına karşı çıkmaktansa çocuğun akşama kadar aç kalmasını yeğlerim. Şimdi git işine." İsa şaşkınlıkla oradan uzaklaşmıştı. Şimdi de tekrar bu olayı düşünüyordu. İnsanlar Tanrı'yı ne kadar yanlış anlıyorlardı böyle. Tanrı korkulacak bir varlık değildi ki. Daima onun bir baba gibi olduğu söylenirdi. Kullarını bir babanın oğlunu sevdiği gibi severdi. Evet, bazen öfkesine hakim olamayıp onları cezalandırdığı da olurdu. Ama bu onun sevgisine engel değildi. Bazen babası da kızıp kendisini azarlamıyor muydu? Ama yine de onun kendisini çok sevdiğini biliyordu. Tanrı için de aynı durum geçerliydi. Hiçbir baba çocuğunun anlamsız yere aç kalmasına göz yummazdı. Ama kahin adı verilen din bilginleri aynı düşüncede değildi. Bunu çok iyi biliyordu. Onlar Tanrı'yı korkulacak, dehşet dolu bir yaratık olarak tasvir ediyorlardı. O güne dek hiçbir kahin Şabat gününü çiğnememişti. Zaten buna ihtiyaçları da yoktu. Genelde hepsi zengin insanlardı. Emirlerinde çalışan köleleri ve uşakları onların tüm ihtiyaçlarını görüyordu. Evlerinde daima hazır yemek bulunuyordu. Şabat günü aç kalmadıkları için açlık çekmenin ne olduğunu bile unutmuşlardı. Tanrı emirlerini aptalca uygulansın diye vermemişti ki. İsa tapınakta. İsa'nın annesi ve babası da dindar insanlardı. Her yıl Fısıh Bayramı'nı kutlamak için kutsal kente, Kudüs'e giderlerdi. İsa 12 yaşına geldiğinde geleneklere uyarak onu da yanlarında götürdüler. Bu büyük şehri ilk kez görecek olan oğlan tasavvur dahi edilemez bir heyecan içindeydi. Ne muazzam bir yer, ne kalabalık sokaklar. Sokaklardaki insanların sayısı neydi acaba? Yüzlerce, binlerce, belki de daha fazla. Annesinin eteğine sıkı sıkı yapışmış, merak dolu gözlerle etrafına bakınıyordu. Arada sırada daha önce görmediği türden garip insanlarla karşılaştığı oluyordu. Yahudilerin aksine çeneleri sakalsız, bellerinde kılıç, ellerinde mızrak, omuzlarında kırmızı bir pelerin bulunan iri yapılı adamlar. "Bunlar Romalı askerler," diye fısıldadı oğlunun aklından geçenleri anlayan Yusuf. "Ülkemizi işgal etmiş olan yabancılar, bizim tanrımıza inanmayan putperestler. Onlardan uzak durmalısın oğlum. Yoluna çıkacak olurlarsa sakın sana dokunmalarına izin verme. Onlar dinimizce yasak olan her şeyi yaparlar. Bu yüzden de domuzlardan dahi daha kirlidirler. İçlerinden biri sana sürtünecek olsa bile temizlenmen için günlerce yıkanman gerekir." İsa, diğer Yahudilerin de Romalı askerlere kötü kötü baktığını, onlardan uzak durmaya çalıştığını fark etmişti. İçten içe onlara acıyordu. Demek İsrail'in Tanrısının emirleri onlara ulaşmamıştı. Kötü bir hayat sürüyor olmalıydılar. Ama onlara yardım etmek gerekmez miydi? Dünyada yaşayan tüm insanlar Tanrı tarafından yaratılmamış mıydı? Tanrı'nın emirlerinden habersiz oldukları için onlardan nefret mi etmek gerekirdi? Ne kadar saçma. Hayır, Romalılar da Tanrı'nın oğullarıydı. İsa, vakti geldiğinde Tanrı'nın emirlerini onlara da ulaştırmaya karar verdi. Bu arada görkemli bir binanın önüne gelmişlerdi. Burası yeniden inşa edilmiş olan büyük bir tapınaktı. Hem kapının önü hem de içerisi hınca hınç doluydu. Ama İsa burasının bir dua evi olmaktan ziyade bir pazar yerine benzediğini düşündü. Kapının önü ve iç avlu kurbanlık koyun ve keçi sürüleriyle doluydu. İnsanlar çekişe çekişe pazarlık ediyor, Tanrı'ya sunacakları kurbanların iyisini seçmeye çalışıyorlardı. Tapınaktan içeri girdiklerinde İsa'nın şaşkınlığı daha da arttı. Her tarafta müthiş bir alışveriş yaşanıyordu. Güvercinler, tavuklar, çeşitli adak hayvanları etrafı doldurmuştu. Birkaç büyük masanın üzeri altın ve gümüş paralarla doluydu. Yabancı kıyafetli Yahudiler bu masalara yanaşıyor, arkalarında oturan adamlarla kavga edercesine pazarlık ediyorlardı. "Bu nedir?" diye sordu İsa babasına. "Bunlar uzak ülkelerde yaşayan Yahudiler oğlum," diye bağırdı Yusuf sesini oğlana duyurabilmek için. "Tapınağa para adamak istiyorlar. Ama ülkelerinden getirdikleri paralarla bunu yapmaları imkansız. Biliyorsun, Tanrımızın emrine göre gökte uçan, yerde yürüyen ve denizde yüzen hiçbir varlığın suretini yapamayız. Bunu düşünmek bile büyük bir günah. Bu insanların keselerindeki paraların üzerinde geldikleri ülkelerin yöneticilerinin resimleri var. Bu nedenle onları tapınağa bağışlayamazlar. Şu gördüğün masaların arkasında oturan adamlar onların paralarını üzerinde resim bulunmayan özel paralarla değiştiriyorlar. Elbette küçük bir ücret karşılığında. Ama bu herkesin hoşuna gitmiyor." İsa'nın şaşkınlığı sınır tanımıyordu. Demek Yahudiler Tanrı'nın emirlerine uyulmayan ülkelerde yaşayabiliyor ama kazandıkları parayı harcamaya gelince iş değişiyordu. Ne kadar saçma, ne kadar basit bir düşünce. Bayramdan sonra Yusuf'la Meryem, Nasıra'dan gelen insanların oluşturduğu kafileye katılarak dönüş yolculuğuna başladılar. Annesi etrafına bakınarak İsa'yı aradı ama onu göremedi. "Herhalde arkadaşlarıyla birliktedir," dedi fazla endişelenmeye gerek görmeden. Ancak akşama doğru İsa hala ortada yoktu. Annesiyle babası onu dostlarla akrabaların arasında aramaya başladılar. Hayır, çocuk hiçbir yerde yoktu. Sanki yer yarılmıştı da içine girmişti. Büyük bir telaşa kapılan Yusuf'la Meryem çaresiz Kudüs'e geri dönmek zorunda kaldılar. Yusuf'un yüzünden düşen bin parçaydı. Bu çocuk neden böyle yapmıştı? Oysa şimdi işinin başında olması gerekiyordu. Onu buldukları zaman adam akıllı azarlamayı aklına koymuştu. Kudüs'e ulaştıklarında gece olmuştu. Bir hana girerek bir oda tuttular. Ertesi gün şafak sökerken İsa'yı aramaya başlamışlardı. Onun akıllı bir çocuk olduğunu biliyorlardı. Nasıl olsa bir tanıdığın veya akrabanın evine sığınmış olacağını düşünüyorlardı. Ama çaldıkları her kapıdan olumsuz cevap alıyorlardı. İsa hiçbir yerde yoktu. Bir kez daha akşam olduğunda umutları kırılmaya başlamıştı. Ertesi gün bir kez de tapınağa bakmaya karar verdiler. Kim bilir, belki orada çocuk hakkında kendilerine bilgi verecek birilerini bulabilirlerdi. Sabah olur olmaz derhal tapınağa koşturdular. Bayramın üzerinden 3 gün geçmiş olduğu için yollarda eski kalabalık kalmamıştı. Heyecanla içeri girdikleri zaman din bilginlerinin sunağa yakın bir yerde toplanmış olduğunu gördüler. Başta onları rahatsız etmeye çekindilerse de yavaşça kâhinlerden birine yaklaşarak ona İsa isminde 12 yaşlarında bir oğlan çocuğu görüp görmediğini sordular. Din bilgini onlara tuhaf bir şekilde baktı. İsa mı dediniz? Elbette onun nerede olduğunu biliyorum. Sonra diğer din bilginlerine döndü. Açılın! Küçüğün annesiyle babası geldi. Yusuf'la Meryem büyük bir şaşkınlıkla küçük oğullarının din bilginlerinin tam ortasında durduğunu gördüler. İsa onları fark etmemişti bile. Hala etrafında toplanan kâhinlere bir şeyler anlatıyordu. Buraya gel! Meryem ateş saçan gözlerle küçüğü kolundan yakaladı ve kendine çekti. Kaç gündür seni arıyoruz. Neden bizimle gelmedin? Meraktan ölmek üzereydik. Beni niçin arayıp durdunuz? Diye karşılık verdi İsa. Burası babamızın evi değil mi? Burada olacağımı bilmeniz gerekirdi. Yusuf'la Meryem bu cevap karşısında ne diyeceklerini bilemediler. Zaten buradan bir an önce gitmek istiyorlardı. Din bilginlerinin bakışlarından yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlamışlardı. Tam kapıdan çıkmak üzereyken kâhinlerden biri Yusuf'u durdurdu. Az bekle, seninle konuşacaklarım var. Sonra onu bir köşeye çekerek dikkatle yüzüne baktı. Oğlunun eğitimini kim veriyor? Nasırı'daki havraya devam ediyor. Bundan eminim, diye karşılık verdi kâhin. Ama onunla özel olarak ilgilenen birinin de olması lazım. Ona özel ders aldıracak güçte biri değilim, diye karşılık verdi Yusuf. O halde dinle. Oğlun dikkate değer biri. Doğal bir yetenek. Çok zeki. Ama yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Kutsal yasayı çok değişik bir şekilde yorumluyor. Bunu yapabilmesi bile başlı başına bir mucize. Ama dediğim gibi, dikkatli ol. Aklı karışacak olursa hem kendisine hem de etrafına zarar verir. Yusuf cevap vermeden başını salladı, sonra da selam vererek dışarı çıktı. Kâinlerin sözlerinden hiçbir şey anlamamıştı. Evet, İsa zeki bir çocuktu ama kutsal yasa yorumu, yanlış yönlendirilme... Derin düşüncelere dalmış bir şekilde eşeğin önüne düştü ve Nasıra'ya doğru ilerlemeye başladılar. İsa, onu öpücüklere boğan annesinin kollarının arasındaydı. Essenilerin arasında. Kardeşleriyle birlikte babasının marangoz işliğinde çalışan İsa artık 20 yaşlarında bir delikanlı olmuştu. Yaşıtlarından birçoğu bu yaşta evlenip çoluk çocuğa karışıyordu. Ama o kadınlardan uzak durmayı tercih ediyordu. Eskiden olduğu gibi boş vakitlerini kırlarda yalnız başına geçirmeyi seviyordu. Ailesi de onun özel bir çocuk olduğunu anlamıştı. Ona karışmıyor, dilediği gibi yaşamasına izin veriyorlardı. İsa, insanların yaşamlarının neden bu kadar zor olduğunu düşünüyordu. Fakir topraklarda yaşıyordu. İnsanların eline pek az para geçiyor, üstelik gelirlerinin büyük kısmı vergi adı altında ellerinden alınıyordu. O günlerde tam 3 ayrı vergi vardı. Her şeyden önce Yahudiye topraklarının gerçek efendisi olan Romalılar, mültezimler aracılığıyla herkesten para topluyorlardı. Ancak Romalıların bu ülkedeki esas işleri, özellikle deniz ve kara ticaretinde imparatorluk çıkarlarını gözetmekti. Halkın yaşantısına pek az müdahale ediyorlardı. Yahudiler arasındaki tüm hukuksal sorunlar Yüksek Kurul adı verilen bir meclis tarafından çözülüyordu. Bu meclis, Ferisi ve Yazıcı adı verilen iki kahin grubunun elindeydi. Her konuda hüküm vermeye yetkiliydiler. Sadece birisine idam cezası verilmesi durumunda bunu uygulamadan önce Roma Genel Valisi'nin onayını almak zorundaydılar. Yüksek Kurul kendi adına vergi toplamak yetkisine de sahipti. Bunun dışında mevki olarak Roma Genel Valisi'nin altında bulunan bir Yahudi kralı da vardı. Herodes isimli bu kralın esas görevi, ülkenin Roma çıkarlarına uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamaya yardımcı olmaktı. O da vergi toplamak yetkisine sahipti. Fakir halksa bu ağır vergilerin altında inim inim inliyordu. Bir kısım insan içinde bulundukları bu zor durumdan Romalıları sorumlu tutuyordu. Bu yabancı putperestler ülkelerini işgal etmemiş olsalar her şey çok daha iyi olacaktı. Böyle düşünenler çareyi silaha sarılmakta bulmuşlardı. Yuda isimli bir adamın önderliğinde bir araya gelmiş, birkaç Roma garnizonunu basmış, hatta kısa süreliğine Kudüs'ü bile ele geçirmişlerdi. Herkes sevinçle coşuyor, bayram yapıyordu. Ama kısa bir süre sonra Suriye'de bulunan Roma ordusu Yahudiye üzerine yürümüş, asilerin tümünü kılıçtan geçirmişti. Bu katliamdan sadece Yuda kurtulmuştu. Ama çekildiği dağlarda yeni bir direniş hareketi örgütlemeye çalışırken Romalılar tarafından yakalanarak çarmıha gerilmişti. Bu güzel bir düşün sonucuydu. İnsanların daha büyük bir kısmı ise kutsal kitapta sözü edilen Mesih'in gelişini bekliyordu. Elinde alevli bir kılıçla ortaya çıkacak olan bir kral, meleklerden oluşan bir orduyla putperestleri önüne katıp kovalayacak, Tanrı'nın egemenliğini tekrar tesis edecekti. Yahudiler eski güçlü günlerine tekrar kavuşacaklardı. Ama bu Mesih kimdi? Ne zaman ortaya çıkacaktı? Daha ne kadar beklemek gerekiyordu? İsa, pek çok şarlatanın Mesih olduğu iddiasıyla ortaya çıktığını, fakir halkın dini duygularını sömürerek güç ve para sahibi olduğunu biliyordu. Hayır, diye geçiriyordu aklından. Mesih'i beklemenin anlamı yok. Kurtuluş için Tanrı'nın emirlerine uymak yeter. Peki, gerçekten de Tanrı'nın emirlerine uyuluyor muydu? İsa bunun yapıldığına inanmıyordu. Yaşamı, Tanrı'nın emirlerine göre düzenleme yetkisine sahip olan din bilginleri, Ferisiler ve yazıcılar, onun gözünde kutsal yasayı kendi çıkarları için kullanan birer sahtekardı. Tüm yaptıkları, yasayı kendi işlerine geldiği gibi yorumlamak, böylece sürdürdükleri rahat yaşamın olabildiğince uzun sürmesini sağlamaya çalışmaktı. Babasının işliğine sık sık din bilginleri geliyordu. Bu adamlar güya işliğin yasaya uygun bir şekilde idare edilip edilmediğini denetliyorlardı. İçeriye girdikleri zaman babasının yüzü asılıyor, bakışları kararıyordu. Adamlar ezberden okudukları dualar eşliğinde her şeyin yasaya uygun olup olmadığını kontrol ediyor, onu birkaç saatliğine işinden alıkoyuyorlardı. Neden hep fakirlerin evleri ve işlikleri denetleniyordu? Neden en güç durumda olanlardan bile son kuruşuna kadar vergi tahsil ediliyordu? Zaten çalışmaktan canları çıkan insanlar böyle olunca daha mı dindarlaşıyorlardı? Havra'da da durum aynıydı. Çocuklardan kutsal metinleri harfiyen ezberlemeleri isteniyor, en küçük bir yanlış acımasızca cezalandırılıyordu. Ama çocuklar bu yazılarda ne denmek istendiğinden, Tanrı sözünün özünden haberdar bile değillerdi. Din bilginleri bunu umursamıyordu bile. Önemli olan kutsal yazıların ezberlenmiş olmasıydı. Hem bunların ne anlama geldiğini herkes bilirse, kendilerinin yani din bilginlerinin diğerlerinden ne farkı kalırdı? İsa asıl tehlikenin Yahudilerin kendi içinden geldiğini anlamıştı. Tanrı sözü din bilginlerinin elinde boş bir lakırdıya dönüşmüştü. Hayır, daha doğrusu Tanrı sözü ortadan kalkmıştı. Şu anda hüküm süren din bilginlerinin sözüydü. İsa kendisi gibi düşünen başka insanların varlığından haberdardı. Bu insanlar çöle çekilmiş, Tanrı'nın emirlerine uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorlardı. İsa, onların yanında belki kafasındaki sorulara bir cevap bulacağını düşünüyordu. Nihayet günlerden bir gün babasından izin istedi, annesi ve kardeşleriyle vedalaştı, Esseni adı verilen bu insanlara katılmak üzere yola koyuldu. Yaklaşık 4000 kadın ve erkekten oluşan bu topluluk, peygamberlerin öğrettiği şekilde yaşamaya çalışan meslek sahibi insanlardı. Kimi çiftçi, kimi marangoz, kimi arıcıydı, kimi de başka bir işten anlıyordu. Zenginlikte gözleri yoktu. Topluluğa katılanlar paralarını ve mallarını ortak kasaya koyuyor, işlerini yürütmek için gerekenden fazlasını kazananlar da aynısını yapıyordu. Yaş ve kıdem gözetilerek oluşturulan bir kurul, bu paranın nasıl harcanacağına karar veriyordu. Hasta ve çalışamayacak durumda olanlara gerektiği kadar yardım ediliyordu. Dini bütün ve kurallara bağlı insanlardı. Ama İsa birkaç ay sonra onların kurallara gereğinden fazla bağlı olduklarını düşünmeye başlamıştı. Ağızlarına asla et ve şarap koymuyor, sadece ekmek, sebze, süt, bal ve meyvelerle besleniyorlardı. Şabat gününü son derece katı bir şekilde kutluyorlardı. Bazıları o gün bedensel ihtiyaçlarını gidermeye bile yanaşmıyordu. İsa bu toplulukta kendisine yakın hissettiği birini bulmuştu. Yahya adındaki bu genç adam onun akrabasıydı. Uzun zamandan bu yana Essenilerin arasında yaşıyordu. Son derece sade ve basit bir yaşam sürmeye özen gösteriyordu. İsa onunla uzun uzun konuşuyordu. Burada Tanrı'nın buyruklarına uygun bir şekilde yaşamaları çok iyiydi. Ama neden günler boyu oruç tutarak kendilerine eziyet ediyorlardı? Neden güzel yemeklerden, şaraptan, yiyip içmekten kaçınıyorlardı? Tanrı'nın nimetlerini kötülük kaynağı olarak görmek doğru muydu? Dahası kendilerini Tanrı'ya en yakın gören bu insanlar neden kendilerini dış dünyadan soyutluyorlardı? Diğer insanlardan daha mı iyiydiler? Hayır, bunu yapmalarının tek bir sebebi olabilirdi. Gurur ve kibir. Onun bu sözleri Yahya'yı derinden etkilemişti. İsa'nın haklı olduğunu düşünüyordu. Tanrı'nın istekleri doğrultusunda bir yaşamı tüm dünyaya yaymak daha doğru değil miydi? Fakir halkı din bilginlerinin sömürüsüne terk etmek Tanrı'nın hoşuna gider miydi? Yahya her geçen gün İsa'ya daha fazla değer veriyordu. Aklına tuhaf düşünceler gelmeye başlamıştı. Sade bir yaşam süren ama dünyadan kopmayan, özü sözü bir bu adam bekledikleri ilahi kurtarıcı, Mesih olabilir miydi? Bir süre sonra İsa aralarından ayrıldığı zaman bu fikir zihninde iyiden iyiye yer etmeye başlamıştı. Evet, İsrail'in kurtarıcısı, göklerin krallığının kurucusu, İsa'dan başka kim olabilirdi ki? Vaftizci Yahya. Esseniler arasında aradığını bulamayan İsa tekrar Nasıra'ya döndü. Bir yandan babasının yanında marangoz işliğinde çalışıyor, bir yandan da fırsat buldukça uzun gezilere çıkıyordu. Gittiği her yerde aynı şeyle karşılaşıyordu. Tanrı'ya edilen sonsuz dualar, din bilginlerinin tütsüleri, kurbanlar, kanlar. Ama halk yine fakirdi. İnsanlar yine açlığın ve yoksulluğun pençesindeydiler. İsa artık bir şeyden kesinlikle emin olmuştu. İçlerinde bulundukları bu durumun sorumlusu Romalılar değildi. Yahudiler sevgiyi unutmuştu. Birbirlerine karşı kıran kırana bir yaşam savaşı verirken, Tanrı'ya karşı olan görevlerinin sadece ezberledikleri duaları tekrarlamaktan ve kurban kesmekten ibaret olduğunu sanıyorlardı. Ne kadar yanlış. Tanrı onlardan böyle bir şey beklemiyordu ki. Bir vakitler peygamber Yeşaya'nın ağzından şöyle bildirmemiş miydi? Kurbanlarınızın sayısının çokluğundan bana ne? Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. Huzuruma geldiğinizde avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Bayramlarınızdan nefret ediyorum. Bunlar bana yük oldu. onları taşımaktan yoruldum. Ellerinizi açıp bana yakardığınızda gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin, dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu. Yıkanıp temizlenin. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin. Kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin. Adaleti gözetin. Zorbayı yola getirin. Öksüzün hakkını verin. Dul kadını savunun. Böylece İsa, Tanrı'nın gerçek isteklerini halka öğretmek üzere yollara düştü. Dere tepe durmadan dolaşıyor, gittiği her yerde vaazlar veriyordu. Geçimini sağlamak için köylerde ve şehirlerde kısa süreliğine marangozluk yapıyor, yeteri kadar para kazandıktan sonra tekrar yollara düşüyordu. Günlerden bir gün Şeria Irmağı'nın yakınlarına geldiği zaman insanların akın akın bir yere gitmekte olduklarını gördü. "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu adamlardan birine. "Yahya'dan söz edildiğini duymadın mı?" diye karşılık verdi adam gözlerini şaşkınlıkla açarak. "Onun yeni bir peygamber olduğu söyleniyor. Irmağın kıyısında vaaz veriyor ve müminleri vaftiz ederek günahlarından arındırıyor." İsa merakla bu insanların peşine takıldı ve ırmağın kıyısında Yahya ismindeki adamı gördü. Evet, bu gerçekten de Esenilerin arasındayken beraber olduğu sevgili arkadaşıydı. Ne kadar da zayıflamıştı böyle. Çevresindeki insanların konuşmalarından onun hala Esenilerin yanında olduğu gibi yaban balı ve meyvelerle beslendiğini anlamıştı. Üzerinde deve tüyünden yapılmış basit bir giysi, elinde bir asa vardı. "Tövbe edin!" diye haykırıyordu ateş saçan gözlerle. "Göklerin egemenliği yakındır. O gün geldiğinde hepimiz günahlarımızdan ötürü yargılanacağız. Birer ağaç olduğunuzu düşünün. Balta gelip kökünüze dayanmış durumda. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak." "O halde bu yargılamadan kurtulmak için biz ne yapalım?" diye sordu varlıklı olduğu her halinden belli olan bir adam. "İki gömleği olan birini gömleği olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın." karşılığını verdi Yahya. "Ya biz ne yapalım?" diye sordu Romalılar adına vergi topladıkları için kötü şöhret sahibi olan vergi görevlileri. "Size buyurulandan fazla vergi almayın." "Ya biz?" diye sordu onları izleyen birkaç asker. "Ya biz ne yapalım?" "Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın. Aldığınız ücretle yetinin." Sonra başka soru sorulmasına fırsat bırakmadan ırmağın kıyısına indi, yarı beline kadar suya girdi ve önünde sıra olan insanları başlarından aşağı bir tas su dökerek vaftiz etmeye, yani günahlarından arındırmaya başladı. İsa tüm bu olanları şaşkınlıkla izliyordu. Demek Yahya da kendisinden sonra Esenilerden ayrılmıştı. Ama onun yanına gitmesine fırsat kalmadan biraz uzaktaki bir tepenin yamacında Yahya'yı kötü bakışlarla süzen birkaç adamın varlığını fark etti. Adamlar simgesel vaftiz töreninin bitmesini sabırla bekledikten sonra vaftizci olarak anılan Yahya'nın öğrencilerinden birine yaklaştılar. "Öğretmeninle görüşmek istiyoruz." Genç adam onları tepeden tırnağa süzdükten sonra dudak bükerek cevap verdi. "Gidip haber vereyim. Bakalım sizi kabul edecek mi?" Adamlar öfkeyle birbirlerine bakarak dudaklarını ısırdılar. Bu kaba saba çöl adamı ne cüretle onları kabul etmeyebilirdi ki? Yüksek kurulun gönderdiği birer din bilgini oldukları her hallerinden belli değil miydi? Yine de sabırla beklediler. Bir süre sonra delikanlı geri gelerek onları vaftizci Yahya'nın yanına götürdü. İsa da kalabalığın arasına karışarak onlara konuşmalarını duyabilecek kadar yaklaşmıştı. Din bilginlerinin vaftiz olmak için gelmediklerini hemen anlayan Yahya, adamların ter içindeki yüzlerine bakarak sessizce bekledi. "Şöhretin şehirlere kadar yayıldı," diye söze başladı din bilginlerinin en yaşlı olanı. "Ülkenin dört bir yanından insanların vaftiz olmak için akın akın buraya geldiğini öğrendik. Hakkında bin bir türlü söylenti yayılmış durumda. Bazıları senin Mesih olduğunu, Bazıları da İlya veya eski peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. Gerçek inancın bekçileri olarak bu söylentilere kayıtsız kalamazdık. Bu arada onun zayıf vücuduna, üzerindeki basit elbiseye ve güneşten yanmış yüzüne hor gören bakışlar fırlatıyorlardı. Tanrı'nın İsrail kavmini yüceltmek için göndereceği kurtarıcı bu perişan adam mı olacaktı? Demek Kudüs'teki efendilerinize rapor vermek için geldiniz, dedi Yahya dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle. Hayır, ben ne Mesih ne de İlya'yım. Yeni bir peygamber olduğuma dair yayılan söylentilere gelince, böyle biri olup olmadığımı nereden bilebilirim ki? Evet, bazı kehanetlerde bulunuyorum ama bu bir peygamber olduğum anlamına gelmez. Kimsin o halde? Diye sordu din bilginlerinden biri. Kendini kim olarak tanımlıyorsun? Ben, Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıran sesim, diye karşılık verdi Yahya, gözlerinde yanan bir ateşle. Az önce söylediğim gibi, ben Mesih değilim. Benden sonra gelecek olan birinin habercisiyim. Gelecek olan benden çok daha güçlüdür. Ben onun çarıklarının bağcıklarını çözmeye bile layık değilim. Şimdi gidin buradan. Efendilerinize söylediklerimi bir bir tekrar edin. Adamlar başlarını sallayıp uzaklaştıktan sonra Yahya da öğrencilerinin yakmış olduğu ateşin başına çekildi. İsa uzakça bir yerde örtüsüne sarılmış düşünüyordu. Yahya'nın geleceğini söylediği kişi kim olabilirdi? Kendisinden mi söz ediyordu? Yarın onunla konuşmaya karar verdi. Belki ne demek istediğini daha iyi anlayabilirdi. Ertesi gün sabah olduğunda insanlar tekrar günahlarından arınmak için Yahya'ya gelmeye başladılar. Yahya hiçbirini geri çevirmiyor, ayrı ayrı ilgilenerek onları vaftiz ediyordu. Birden karşısında 30 yaşlarında bir adamın durduğunu gördü. İsa! Diye bağırdı sevinçle. Demek nihayet geldin. Seninle burada karşılaşacağımı ümit ediyordum. Evet, diye karşılık verdi İsa. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Önce beni de vaftiz et, sonra uzun uzun konuşuruz. Nasıl? Sen ne söylediğinin farkında mısın? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Şimdilik buna razı ol, diye gülümsedi İsa. Ne yapmam gerektiğini, kim olduğumu henüz ben de tam anlamıyla bilmiyorum. Beni günahlarımdan arındır, sonra uzun uzun konuşuruz. Yahya onun yüzüne uzun uzun baktı. Beklediği adam bu değil miydi? Onun hakkında yanılıyor muydu? Kısa bir tereddütten sonra onu vaftiz etti. Birlikte ırmaktan çıktıkları vakit İsa kendisini bir kuş kadar hafiflemiş hissediyordu. Yahya coşkuyla öğrencilerini çağırmaya başladı. İşte beklediğim adam. Nihayet geldi. Bundan böyle öğretmeniniz o olacak. Daha doğrusu hepimiz ona tabi olacağız. Şimdi onu selamlayın. İsa gülerek elini kaldırdı. Az önce de söylemiştim. Ben beklediğin adam olmayabilirim. Bana düşünmem için biraz süre ver. Sonra gelip seni tekrar bulacağım. Başka bir şey söylemesine fırsat bırakmadan onu kucakladı, yanaklarından öptü ve heybesini alarak yürümeye başladı. Yahya uzun uzun onun arkasından baktı. İçinde güçlü bir hayal kırıklığı vardı. Mesih olduğunu düşündüğü adam öylece çekip gitmişti. Yine de ümidini kırmamaya karar verdi. Belki bambaşka biri olarak geri dönecekti. İsa çölde. İsa kendisini uzun ve zorlu günlerin beklediğini biliyordu. Tanrı'nın kutsal kitapta bildirdiği emirler, uzun süredir din bilginlerinin çıkarlarına hizmet eden boş birer tekerlemeye dönüşmüştü. Komşusunu sevmeyen bir insan, bütün gün Tanrı'ya dua etse ne çıkardı ki? İyilik yaptığı zaman, başkalarının da öğrenmesi için bunu bağıra çağıra ilan eden bir adam, Tanrı'nın iyilik yapın emrine uygun davranmış mı oluyordu? İnsanların bu düşünce yapısını değiştirmek kolay olmayacaktı. Çünkü din bilginleriyle çatışmak zorunda kalacağını biliyordu. Bu yozlaşmış ve köhnemiş inanç sisteminin koruyucusu onlardan başkası değildi. Yahya'nın kendisini Mesih sandığını biliyordu. Kendisinden olağanüstü işler başarmasını bekliyordu. Ama elinde alev alev yanan bir kılıç yoktu ki. Arkasına baktığı zaman meleklerden oluşan ordular da göremiyordu. Zaten bunlara gerek olduğunu da düşünmüyordu. Elindeki kutsal yazılar silah olarak yeterli değil miydi? İsa çekildiği çölün ıssızlığında işte bunları düşünüp duruyordu. Ruhunu ve bedenini dinlendirmek için tam 40 gün oruç tutmaya karar vermişti. Ancak aradan birkaç gün geçtikten sonra acıktı. Karnı zil çalıyordu. Heybesinde yiyecek namına hiçbir şey kalmamıştı. Ansızın içinden yükselen tuhaf bir ses işitti. "Belki de Yahya haklı," diyordu ses. "Neden Mesih sen olmayasın ki? Şu taşlara ekmeğe dönüşmelerini emret, o zaman gerçeği anlarsın." İsa bu sesi duyunca dehşetle irkildi. O çok eski ayartıcının, hırsının sesiydi bu. İnsanlar bazen ona şeytan adını da veriyorlardı. Ama ansızın kalbinden gelen başka bir ses onu yatıştırdı. İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Birkaç gün sonra uykusunda bir rüya gördü. Kudüs'teki büyük tapınağın çatısındaydı. Aşağıda toplanmış olan büyük bir kalabalık ellerini ona doğru uzatmıştı. Vaftizci Yahya da aralarındaydı. Birden içine sızmış olan hırsın kışkırtıcı sesini tekrar duydu. "Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayakların bir taşa çarpmasın diye seni ellerinin üzerinde taşıyacaklar." Ayaklarının altındaki çatı ve görkemli büyük kent onu peygamberi olmaya çağırıyordu. Ama yüreğinin sesi bir kurtarıcı gibi yetişti. "Tanrını sınayamayacaksın." Aradan birkaç gün daha geçtikten sonra çölün mahrumiyetleri ona büyük bir eziyet vermeye başlamıştı. Burada ne işi vardı? İnsanları etrafına toplaması, dünyanın tüm zenginliklerine sahip olması çok mu zordu? Ansızın bir dağın üzerinde durduğunu fark etti. Dünyanın tüm zenginlikleri ve şehirleri ayağının altında uzanıyordu. İçindeki hırs ona bir kez daha seslendi. "Yere kapanıp bana taparsan tüm bunları sana vereceğim." Ama İsa'nın yüreği büyük bir güçle onu hırsından kurtardı ve haykırdı. "Çekil git şeytan. Yalnız Tanrı'na tapınacak, yalnız ona kulluk edeceksin." Böylece İsa'nın çöl serüveni sona erdi. Şeytan olarak adlandırılan hırsının etkisinden kurtulmayı başarmıştı. Şimdi sıra Tanrı'nın gerçek sözlerini insanlara duyurmaktaydı. İsa öğretisini yaymaya başlıyor. Böylece İsa tekrar vaftizci Yahya ile buluşmak üzere Şeria Irmağı'nın kıyısına gitti. Ama bir zamanlar büyük kalabalıkların toplandığı yerde artık Yahya'nın birkaç öğrencisinden başka kimseler yoktu. Onlara öğretmenlerini nerede bulacağını sorduğu zaman şaşkınlıkla yüzüne baktılar. "Yahya nerede mi? Onun tutuklandığını bilmiyor musun?" "Hayır, bir süredir insanların bulunmadığı bir yerdeydim." "Kral Herodes günahlarını yüzüne vurduğu için onu hapse attırdı. Hakkında nasıl bir hüküm verileceğini bilmiyoruz. Şu anda elimizden sadece beklemek geliyor." Bunun üzerine İsa tek başına olduğunu anladı ve doğruca Kefernahum adı verilen bir şehre gitti. Halk Tanrı'ya ibadet etmek üzere havraya gidiyordu. İsa da onlarla birlikte içeri girdi ve din bilginlerinin konuştuğu kürsüye çıktı. "Bu da kim?" diye sorduğunu işitiyordu insanların birbirlerine. "Yeni bir haham mı? Eskisine ne oldu?" İsa onların söylediklerine aldırış etmeden vaaz vermeye başladı. "Kefernahum halkı! Gökte uçan kuşlar tarlalarda tohum arar. Nergis çiçek açmak için Sabah çiğini yudumlar. İnsanoğluysa Tanrı'nın sözünü bekler. Tohumlar çabucak yenip bitirilir. Çiğ damlaları kızgın güneş altında kuruyup gider. Tanrı'nın sözü ise insanları sonsuza dek besler ve onunla beslenenler bir daha asla acıkmaz. İsa, bakışlarını kendisini merakla dinleyen kalabalığın üzerinde gezdirdi. Aranızdan bazılarının elinde alevli bir kılıç bulunan bir kahraman beklediğini biliyorum. Onlara Tanrı'nın sözünün tüm kılıçlardan daha keskin ve kudretli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tanrı'nın sözü kimsenin mülkiyetinde değildir. Tanrı sözü ahıra kapatılan hayvanlara veya depoya yığılan tohumlara benzemez. O daha çok ciğerlerimize çektiğimiz havaya ve içtiğimiz suya benzer. Tanrı sözüne sahip olmasaydık, hayvanlardan ve kölelerden bir farkımız kalmazdı. İsrail halkı Tanrı'nın sözünü iyi dinlemediği için bugün köleliğe benzer bir durumda. Bu ağır sözleri işiten insanlar homurdanmaya başladılar. O halde kalplerimizin daima Tanrı sözüne açık olması ve böylece eski gücümüze kavuşabilmemiz için dua edelim. Birden çatlak bir ses İsa'nın konuşmasını böldü. Sen kim oluyorsun da çıkıp kürsüden konuşabiliyorsun? Bir din bilgini misin? Bağıran, Havra'nın hahamı olan yaşlı bir adamdı. İçerideki insanlar onun etrafında bir çember oluşturdular. Az önce söylediklerimi duymadın mı, din bilgini? Tanrı'nın sözünün kimsenin mülkiyetinde olmadığını söylemiştim. Yoksa sen Tanrı'nın sözünün Kefernahum'da yalnızca kendine ait olduğunu mu iddia ediyorsun? Bu da ne demek oluyor? Önüne gelen bu kürsüye çıkıp konuşabilir mi? O halde biz hahamlar ne işe yarıyoruz? Demek sence Tanrı'nın sözünü duyurmak isteyen bir insan bir haham olmadığı takdirde susturulmalı, öyle mi? İnsanlar bir kez daha homurdandılar. Ama bu kez İsa'nın tarafını tutuyorlardı. Birinin çıkıp kendini beğenmiş din bilginlerinin ağzının payını vermesinden çok hoşlanmışlardı. İsa gürültüye aldırış etmeden vaazını bitirdi ve kürsüden aşağı indi. Pek çok insan gelip onu tebrik ediyor, onu bir kez daha dinlemek istediklerini söylüyordu. Bu, İsa'nın din bilginleriyle girdiği ilk açık çatışmaydı. Ertesi gün İsa, Celile Gölü'nün kıyısına gitti. Bu bölgede yaşayan insanlar, geçimlerini genellikle balıkçılık yaparak sağlıyorlardı. Fakir, basit, fakat dürüst ve güvenilir insanlardı. Onun geldiğini görenler, derhal koşup etrafını sardılar. Dünkü vaazının etkisi kendini göstermeye başlamıştı. Herkes onun neler söyleyeceğini duymak istiyordu. İsa bu kadar büyük bir kalabalığa hitap etmenin zor olacağını anladı. Yüksek bir yere çıkmak istedi ama etrafta uygun bir şey bulamadı. Birden gözüne kıyıda ağlarını temizleyen birkaç balıkçı çarptı. Yanlarına giderek onlardan kendilerini biraz açığa götürmelerini istedi. Kıyıdan birkaç metre uzakta halka uzun bir vaaz verdi. Sonra herkesten işinin başına dönmesini istedi. Böylesi Tanrı'nın isteğine daha uygundu. Kıyıya döndükleri zaman balıkçıların büyük bir hayranlıkla kendisine baktıklarını gördü. Bu basit insanlar söylediklerini o kadar iyi anlıyorlardı ki. Onlara dönerek gülümsedi. Adlarınız nedir? Benim adım Simon, diye karşılık verdi iri yapılı, güçlü kuvvetli bir balıkçı. Bu da kardeşim Andreas. Peki benim kim olduğumu biliyor musun, Simon? Evet, elbette biliyorum. Sen Yahya'nın sözünü ettiği kurtarıcımız olan Mesih'sin. Az önceki sözlerinde bunu doğruluyor. Keşke ben de bundan senin kadar emin olabilseydim, diye karşılık verdi İsa. Ama sen imanı güçlü bir adamsın. Sadece konuşmamı dinlemen bile gerçek ya da değil, benim Mesih olduğuma inanmanı sağladı. Ardımdan gel. Kardeşin de gelsin. Bundan sonra balık değil, size vereceğim ağlarla insan tutacaksınız. Bunlar İsa'nın ilk öğrencileriydi. Kısa sürede etrafına tam 12 öğrenci toplanmıştı. Bunlara havari adı veriliyordu. İsa her yere onlarla birlikte gidiyordu. Yaptıkları uzun yolculuklar boyunca onlarla konuşuyor, düşüncelerini tam olarak anlamalarını sağlamaya çalışıyordu. Kısa bir süre sonra bunun pek de kolay bir iş olmadığını anladı. Ne kadar çabalarsa çabalasın, elinde alevli bir kılıçla Romalıları önüne katıp kovalayacağı fikrini onların kafasından silip atamıyordu. Evet, dürüstlük, sadelik, içtenlik konusunda söylediklerini anlıyorlardı. Ama tümünün bu kadar olması içlerinde ufak bir hayal kırıklığı yaratmıyor değildi. Yine de İsa yılmadan düşüncelerini yaymaya devam ediyordu. Bu arada şöhreti de giderek daha fazla yayılmaya başlamıştı. Din bilginleri bu durumdan son derece rahatsızdılar. İsa'nın sadelik ve doğruluk içeren mesajlarının ulaştığı her yerde sözlerini insanlara dinletemez olmuşlardı. Hatta pek çoğu onlarla açıktan açığa alay etmeye bile başlamıştı. İsa'nın şu sözleri dilden dile dolaşıyordu. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde sergilemekten kaçının. Göklerdeki babanızın sizi ödüllendirmesini mi istiyorsunuz? O zaman birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Ama ben size diyorum ki sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören göksel babanız size ödüllendirecektir. Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Siz böyle yapmayın. Oruç tuttuğunuz zaman yüzünüzde güzel bir gülümseme, üzerinizde en güzel giysileriniz olsun. Öyle ki insanlara değil, Tanrı'ya oruçlu görünün. Gizlice yapılanı gören göksel babanız sizi ödüllendirecektir. İsa Kudüs'e gidiyor. Yahudi kralı Herodes'in Yahya'yı hapse atmasının üzerinden uzun bir süre geçmişti. Yahya, öğrencileri aracılığıyla İsa'nın vaazlarından haberdar oluyordu. Ama içinde hala bir şüphe vardı. Bu adam gerçekten de bekledikleri Mesih miydi? Söyledikleri ve yaşam tarzı buna uygundu. Ama meleklerden oluşan bir orduyla Tanrı'nın krallığını kurması gerekmiyor muydu? Sonunda kendisini ziyarete gelen öğrencilerinden ikisine gidip İsa ile konuşmalarını söyledi. Gidip ona şunu sorun. Beklediğimiz sen misin? Yoksa bir başkasını mı bekleyelim? İsa, Yahya'nın öğrencilerini kabul ettiği zaman onların sorusunu hayal kırıklığıyla dinledi. Tanrı'nın krallığının yeryüzünde değil, insanların kalplerinde kurulacağını asla anlatamayacak mıydı? Neden herkes kendisinden bir asker gibi davranmasını bekliyordu? Elde kılıç, Romalıları ve din bilginlerini öldürecek olsa onlardan ne farkı kalırdı? Hayır, Tanrı'nın emirlerinden en önemlisini asla unutmayacaktı. Öldürmeyeceksin. Kalplerdeki krallığı sevgiyle inşa edecekti, kılıçla değil. Gidip öğretmeninize şöyle söyleyin, dedi içini çekerek. Tanrı'nın sözü her yana yayılıyor. Fakirlere müjde vaaz ediyor. Bu olaydan bir müddet sonra vaftizci Yahya, Herodes'in emriyle öldürüldü. Kara haberi duyan İsa büyük bir üzüntüye kapılmıştı. Yalnız kalarak kendisini dinlemek için bir tekneye binerek göle açıldı. Ama bunu öğrenen halk köylerden ve kentlerden gelerek onu kıyıdan yaya olarak takip etmeye başladılar. İsa bu insanların kendisine ihtiyaçları olduğunu biliyordu. İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar ifadesinin ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Kendisini dinlemek isteyen insanlar aç veya çıplak değildi. Ancak ruhlarının doyurulmaya ihtiyacı vardı. Bu besin de kendi ağzından çıkan Tanrı sözlerinin ta kendisiydi. Böylece karaya çıkarak onları doyurmaya devam etti. İsa artık Kudüs'e girme vaktinin geldiğini anlamıştı. Havarileriyle birlikte kutsal şehrin yolunu tuttu. Her yerde olduğu gibi burada da kendisini büyük kalabalıklar karşılamıştı. Gereğinden fazla dikkat çekmemeye gayret ederek dua etmek üzere büyük tapınağa gittiler. Ancak içeri girdikleri zaman İsa yüreğinde müthiş bir öfkenin kabardığını fark etti. Bir dua evi olması gereken tapınak hala küçüklüğünde gördüğü o pazar yeriydi. Büyük bir kalabalık koyun sürülerinin arasından kendisine yol açmaya çalışıyordu. Keçi melemeleri, tavuk gıdaklamaları, güvercin kuğurdamaları, para bozucularının masalarından yükselen pazarlık sesleri, bağırışlar. Tanrı'nın evinde tam bir curcuna yaşanıyordu. Para bozuculardan biri önündeki fakir kılıklı bir adama bas bas bağırıyordu. Ne demek fazla komisyon alıyorsun? Bu benim mesleğim. Geçimimi sağlamam gerekiyor. İsa birkaç büyük adım atarak onun karşısına dikildi ve tapınağı terk etmesini emretti. Nasıl? Diye bağırdı adam şaşkınlıkla. Sen de kimsin? Ne dediğimi duydun. Dışarı! 12 havari heyecanla İsa'nın arkasında bekliyordu. Tapınaktaki diğer herkes gibi onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. İsa hayvan satıcılarından birinin elindeki kırbacı kaptığı gibi para bozucunun yüzünde şaklattı. Adam acı dolu bir çığlık atarak sırt üstü yere devrildi. Bu esnada yandaki güvercin kafeslerinin de devrilmesine yol açmıştı. İmdat! Diye bağırdı adam. İmdat! Diye bağırdı yanındaki komşusu. Ama İsa onların haykırışlarına aldırış bile etmediği gibi büyük bir öfkeyle üzeri para dolu masaları yere devirdi. Çil çil altınlar ve gümüşler etrafa saçılmıştı. İsa kırbacı birkaç kez daha şaklatarak hayvan sürülerini dışarı çıkarmaya başladı. Bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Burası Tanrı'nın evi ama siz onu bir haydut yatağına çevirdiniz. Sonra sakinleşerek havarileriyle birlikte tapınaktan ayrıldı. Bu olaya şahit olanların bir kısmı onun bekledikleri Mesih olduğuna kanaat getirmişlerdi. Nihayet cesur bir adam çıkmış, tapınaktaki dolandırıcılara hadlerini bildirmişti. Bu söylentiler İsa'nın da kulağına gelince üzüntüsünü gizlemeye gerek görmedi. Sadece tapınaktan birkaç satıcıyı dışarı attı diye Mesih olduğuna mı inanıyorlardı? Tanrı'nın krallığını kurmak bu kadar basit miydi? Yüreklere işlemenin ne anlama geldiğini bir bilselerdi. Din bilginleri ise İsa'ya iyiden iyiye diş bilemeye başlamışlardı. Otoritelerinin giderek daha fazla sarsıldığını hissediyor ama bir punduna getirip onu faka bastıramıyorlardı. Söylediği ve yaptığı her şey kutsal kitapta yazan Tanrı sözlerine uygundu. Yine de çabalarını sürdürmekten geri kalmıyorlardı. İsa'nın etrafı genellikle günahkar oldukları kabul edilen insanlarla doluydu. Vergi toplayıcıları, kötü şöhretli kadınlar, hırsız olduklarından şüphelenilenler. Günlerden bir gün birkaç din bilgini İsa'nın yanına yaklaştı. Ey İsa! Dediler ona. Senin dinimizi çok iyi bildiğini görüyoruz. Hatta onu bizden bile daha iyi bildiğini söylüyorsun. Peki neden etrafın hep günahkarlarla dolu? Dürüst ve saygın kişilerle bir arada bulunman daha iyi olmaz mıydı? İsa başını kaldırıp onların yüzüne baktı. Sizi ikiyüzlüler. Bunu neden yaptığımı bilmiyor musunuz? Söyleyin bana. Bir hekim hasta olan birine mi gider? Yoksa sağlıklı olan birine mi? Elbette hasta olana, diye karşılık verdi adamlar. Ben de bu nedenle günahkarların yanına gidiyorum. Din bilginleri başlarını öne eğerek oradan uzaklaştılar. Başka bir günse birkaç din bilgini daha İsa'nın karşısına dikildi. Bu kez daha yumuşak, daha saygılıydılar. Öğretmenimiz, dediler ona, senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki, söyle bize, sence Roma İmparatoru olan Sezar'a vergi vermek, kutsal yasaya uygun mu, değil mi? Ey ikiyüzlüler, dedi İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden. Beni yine denemek istiyorsunuz. Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana. Din bilginleri ona gümüş bir para uzattılar. Bu resim, bu yazı kimin? Diye sordu İsa. Sezar'ın, diye karşılık verdi adamlar. Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin, dedi İsa. Din bilginleri bu sözleri duyunca şaşırıp kaldılar. İsa'yı bırakıp gittiler. Ancak İsa'nın mücadelesi kesinlikle dikensiz gül bahçesi değildi. İnsanların ruhlarının derinliklerine işlemiş olan eski gelenekleri yıkmak kolay değildi. Din bilginlerinin halk üzerinde çok büyük bir etkisi vardı. İsa'nın otoritelerini sarsıcı vaazlarına karşılık olarak onlar da boş durmuyor, halkı İsa'ya karşı kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu adam mı beklediğimiz Mesih? Diye soruyorlardı halka. Biz onun kim olduğunu biliyoruz. O Nasıralı İsa adında basit bir marangoz. Tanrı kendine bir Mesih seçmeye karar verseydi, bunun sıradan bir insan olabileceğine aklınız yatıyor mu? Yüksek kurulun başkâhini ne güne duruyor? Mesih'in o olması gerekmez miydi? Sizin bu İsa'nız ortalığı karıştıran fesatçının teki. Bugüne dek Romalıların aleyhine ağzından tek kelime olsun çıktığını işittiniz mi? Tam aksine. Bizden onları sevmemizi istiyor. Neymiş? Düşmanlarımızı sevecekmişiz. Sağ yanağımıza tokat atana sol yanağımızı da çevirecekmişiz. Ne budalalık. Siz ona kapılmayın. Tanrı sözünün tek gerçek öğreticileri bizler, yani din bilginleridir. Bu sözler pek çok insanı etkiliyordu. Hatta İsa'nın havarilerinin bir kısmını bile. İsa onlarla sık sık tartışıyordu. Tanrı'nın krallığının yeryüzünde kurulacak cismani değil, insanların kalplerinde kurulacak ruhani bir krallık olduğunu anlatmakta güçlük çekiyordu. Hatta bir defasında havarileri onunla şiddetle tartışmış, birkaçı öfkeyle çekip gitmişti. Ama birkaç gün sonra pişman olarak geri dönmüşlerdi. İçlerinde kafası en karışık olan Yahuda İskariyot adlı havariydi. Din bilginlerinin sözlerine giderek daha fazla kulak verir olmuştu. Bir süre sonra din bilginleri İsa'yı bir kez daha faka bastırmak istediler. Tapınağın avlusunda oturduğu bir gün üstü başı perişan bir kadını onun karşısına çıkardılar. Ey İsa, dediler onlara. Bu kadını kocasını başka bir erkekle aldatırken yakaladık. Musa'nın yasasına göre onu taşlayıp öldürmemiz gerekir. Ama sen herkesin, hatta günahkarların bile affedilmesi gerektiğini söylüyorsun. Söyle bize, bu kadını ne yapalım? Musa'nın emrettiği gibi onu taşlayalım mı, yoksa senin istediğin gibi bağışlayalım mı? İşte şimdi İsa'yı kıstırmışlardı. Kadını taşlamalarını söylerse kendisiyle çelişmiş olacak, serbest bırakmalarını söylerse Musa'nın yasasına karşı gelmiş olacaktı. Ellerini ovuşturarak vereceği cevabı beklemeye başladılar. İsa onların yüzüne teker teker baktı. Musa'nın emrini yerine getirin, dedi sonra. İçinizde hiç günahı olmayan kimse ilk taşı o atsın. Adamlar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Sonra içlerinde en yaşlı olanı yavaşça arkasını dönüp oradan uzaklaştı. Hayatı boyunca işlediği ama kimse tarafından bilinmeyen günahları gelmişti aklına. Diğerleri de teker teker oradan ayrıldılar. Az sonra kadın İsa ile yalnız kalmıştı. Ben ne yapayım? Diye sordu ona sevinç ve şaşkınlık dolu bir sesle. Seni ben de yargılayamam. Evine dön ve bir daha günah işleme. Sonun başlangıcı. Bu olaydan sonra İsa din bilginleriyle son bir hesaplaşmaya girmenin vaktinin geldiğini anlamıştı. Bir gün havrada havarilerine ve halka hitap etmeye başladı. Din bilginleri Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin giysileri en değerli kumaşlardan yapılmıştır. Püskülleri olması gerekenden iki kat uzundur. Şölenler de baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi, öğretmen diye çağırmalarından zevk duyarlar. Vay halinize ey din bilginleri, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, kutsal yasanın adalet, merhamet ve sadakat gibi daha önemli konularını ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzüp ayırır ama deveyi yutarsınız. Vaaz bu şekilde uzayıp gitti. Artık şehirdeki gerilim doruk noktasına ulaşmıştı. Havarilerin arasında en az imanlı olan Yahuda İskariot, kendisine yapılan telkinlerin etkisiyle onun gerçekten de bir ara bozucu, bir ortalık karıştırıcı olduğunu düşünmeye başlamıştı. Korkunç bir hata yapmıştı. Nasıl olmuştu da böyle bir sahtekarın sözlerine kapılabilmişti? İşlediği günahın etkisiyle İsa'ya diş bileyen din bilginlerinin meclisi olan yüksek kurula gitti. Orada İsa'dan ayrıldığını, onun cezalandırılmasını istediğini söyledi. Din bilginleri bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Yahuda'ya sanki hiçbir şey olmamış gibi İsa'nın yanına dönmesini söylediler. Vakti geldiği zaman onun yardımıyla İsa'yı ele geçireceklerdi. Ancak bütün bu olanlar İsa'nın gözünden kaçmıyordu. Şehirde kendisine inanan din bilginlerinin gönderdiği haberlerden pek yakında kendisine artık müsamaha gösterilmeyeceğini anlamıştı. Yahuda'nın çelişkilerle dolu konuşmaları, garip davranışları kendisine kimin ele vereceğini açıkça ortaya koyuyordu. İsa istese kaçıp gidebilir, kırların güvenliğine sığınabilirdi. Ama bunu yaptığı takdirde o güne kadarki tüm çabaları ne işe yarayacaktı? Kendisine yönelen ilk ciddi tehlikede tabanları yağlayacak olursa insanlar onun bir şarlatan olduğunu düşünmeyecekler miydi? Böylece Kudüs yakınlarında kalıp olacakları beklemeye karar verdi. Fısıh bayramına az kalmıştı. Akşam olunca havarileriyle beraber sofranın başına oturdu. Kederli ve üzgündü. Ona bunun sebebini soran havarilere içlerinden birinin kendisini ele vereceğini söyledi. Havariler dehşetle birbirlerine baktılar. "Kim?" diye bağırdılar sonra hep birazdan. "Kim seni ele verecek olan alçak? Söyle, hemen onun cezasını verelim." "Bana ihanet edecek olan," dedi İsa, "elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır." Ama o esnada neredeyse hepsi ellerindeki ekmeği sahana batırmakla meşgul oldukları için İsa'nın kimi kastettiğini anlayamadılar. Bir süre sonra Yahuda İskariot ayağa kalktı ve yapması gereken işler olduğu gerekçesiyle İsa'dan izin istedi. "Yapman gerekeni bir an önce yap," dedi İsa onun yüzüne uzun uzun bakarak. Sonra o da öğrencileriyle birlikte ayağa kalktı ve Getsemani denen yere gitti. Hava kararmış, gece olmuştu. Havariler biraz uyumak için kuytu yerlerde battaniyelerine sarındılar. İsa ise dua etmek için onların yanından uzaklaştı. Öylesiye kederliydi. Yüreğinde büyük bir sıkıntı vardı. "Baba," diye dua etmeye başladı secdeye vararak. "Beni neyin endişelendirdiğini biliyorsun. Mümkünse bu gerçekleşmesin. Ama sana ne yapman gerektiğini söyleyemem. Sonunda benim değil, senin istediğin olacak." Duasını bitirince havarilerin yanına geri döndü. Onların derin bir uykuda olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı. "Ben size belki de bu akşam ele verileceğimi söylüyorum," dedi onlara öfkeli bir sesle. "Oysa siz Sanki hiçbir şey olmamış gibi uyuyorsunuz. Bu yaptığınız olacak iş mi? Korkarım beni almaya geldiklerinde hepiniz beni bırakıp kaçacaksınız. İmanı bir kaya kadar sağlam olduğu için kaya anlamına gelen Petrus lakabıyla çağrılan Simon bir anda kendisini toparlayarak ayağa kalktı. Hayır! Diye bağırdı dehşetle. Ben seni asla terk etmem. Diğerleri bunu yapsa dahi ben asla yanından ayrılmam. Bu arada diğer havariler de ayağa fırlamış, benzer şeyler söylüyorlardı. Ama İsa gülümseyerek onlara bakıyordu. Bunu göreceğiz, dedi sadece. Bakalım hanginiz sözünüze sadık kalacaksınız. Hele sen Simon, imanın bir kaya kadar sağlam. Ama insana mahsus zaaflar seni esir almış durumda. Bana kalırsa sen beni tanıdığını bile inkar edersin. Onlar bu şekilde konuşurlarken ansızın Yahuda İskariot çıkageldi. Yanında yüksek kurulun görevlendirdiği başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından kışkırtılmış büyük bir kalabalık vardı. Birçoğunun ellerinde sopa, hatta kılıç göze çarpıyordu. Yahuda sanki hiçbir şey olmamış gibi İsa'ya yaklaştı. Selam öğretmenim, diyerek onu yanaklarından öptü. Bu aslında başkâhinlerle kararlaştırılmış bir parolaydı. İsa da bunu anladı ve onu iterek kendisinden uzaklaştırdı. Numarayı bırak artık. Ne yapman gerekiyorsa yap. Bunun üzerine yüksek kurulun görevlendirdiği adamlar İsa'ya yaklaşarak onu kollarından yakaladılar. İçlerinden biri ona gözaltına alındığını, yüksek kurul tarafından sorgulanacağını söyledi. Bu arada İsa'nın etrafında toplanmış olan havariler ve birkaç başka adam direnmeye çalışmanın iyi olacağını düşündüler. Hatta içlerinden biri kılıcını çekti ve başkâhinin kölelerinden birinin sağ kulağını uçurdu. Büyük bir çatışma, hatta belki de bir kıyım yaşanacağını anlayan İsa elini kaldırarak onları durdurdu. Kılıç çeken kılıçla ölür. Bu adamlara direnmenin faydası yok. Benim yüzümden hepinizin ölmesini istemiyorum. Ne kadar kalabalık olduklarını görmüyor musunuz? Sonra kendisini yakalamaya gelenlere döndü. Beni neden tehlikeli bir haydutmuşum gibi gecenin bu vaktinde yakalamaya geldiniz? Her gün şehirde, büyük tapınakta sizin yanı başınızda oturuyor, öğrencilerime ders veriyordum. İsteseydiniz beni çoktan yakalamış olurdunuz. Ama demek Tanrı'nın iradesi böyleymiş. Gidelim. İsa'nın teslim olduğunu gören havariler ve diğer adamlar her şeyin sona erdiğini düşünerek kaçmaya başladılar. Başkâhinin adamları peşlerinden koştularsa da hiçbirini yakalayamadılar. Sadece genç bir adamın sarındığı keten bezini kavramayı başarmışlardı. Ama bez gencin üzerinden sıyrılmış, o da çıplak olarak kaçmıştı. İsa yargılanıyor. İsa'yı tutuklayanlar onu doğruca başkâhin Kayfas'ın huzuruna çıkardılar. Din bilginleriyle şehrin ileri gelenleri de orada toplanmışlardı. Kayfas ayağa kalkarak dik dik İsa'ya baktı. Marangoz Yusuf'un oğlu, Betlehem doğumlu İsa sen misin? Evet, benim. İsrail'in yasası huzurunda hesap vermen için buraya getirildin. Tapınak muhafızlarının başı olan adam ayağa kalkarak İsa hakkında hazırlanmış olan iddianameyi okudu. Bu adam yıllardan beri Tanrı'nın ve insanların yasalarını hiçe saymakla suçlanıyor. Ülkemizin saygın yurttaşlarına birçok kez ağır bir dille hakaret etti. Kutsal tapınakta şimdiye dek görülmemiş olaylar çıkardı ve kutsal yasanın gereklerini yerine getirmeye çalışan insanlara karşı toplum düşmanı zelotlar gibi şiddet kullandı. Şabat gününün kutsiyetini birçok kez ihlal etti. İsrail kavminin içinde bulunduğu durum yüzünden din bilginlerimizi suçlarken Romalı putperestler hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Yalanları ve alçakça iftiraları ülkede huzursuzluğun giderek artmasına sebep oldu. Dahası Tanrı'nın oğlu olduğunu pek çok kez dile getirerek günahların en büyüğünü işledi. İnsanlar onun Mesih olduğunu dile getirdikleri zaman buna karşı çıkmadı. Tüm bu suçların karşılığı olarak Yusuf oğlu İsa'nın ölümle cezalandırılmasını talep ediyorum. Kayfas bu sözleri sessizce dinleyen İsa'ya baktı. Sana yöneltilen suçlamaları duydun. Ne diyeceksin? Hepimiz Tanrı'nın oğulları değil miyiz? Diye karşılık verdi İsa. Peki ya Mesih olduğun iddiası? Ben bir kez olsun Mesih olduğumu söylemedim. Bunu hep başkaları yaptı. Mesih olup olmadığım hakkında en küçük bir fikre sahip değilim. Belki Mesih şu anda ülkenin herhangi bir yerinde vaaz veriyordur. Ama belki de Tanrı Mesih olma lütfunu bana layık görmüştür. Bunu kim bilebilir? Tanrı'nın iradesine kim karışabilir? İşte duydunuz, diye bağırdı başkâhin Kayfas. Mesih olabileceğini hala reddetmiyor. Ne büyük bir günah, ne büyük bir hakaret. Yüceler yücesi Tanrı, senden başka Mesih mi bulamadı be adam? İsa, onların kendisini öldürmeye karar verdiğini biliyordu. Bu yüzden ses çıkarmadı ve kendisini savunmak için bir şey söylemedi. Nasıl olsa ne dese itiraz edecek, aleyhinde başka bin bir türlü bahane bulacaklardı. Bu büyük günahın cezası ölümden başka bir şey olamaz. Ölüm cezasını onaylaması için onu Roma Genel Valisi Pontus Pilatus'a götürelim. Bu arada kapının önünde tapınağın avlusuna birkaç tane büyük mangal yerleştirilmişti. Hem içeride nöbet tutan muhafızlar hem de diğer meraklılar burada ısınabiliyordu. Kor halindeki kömürlerin sıcaklığında ellerini ovuşturan sakallı yaşlı bir adam endişeli gözlerle arada bir içeri bakıyordu. "Seni bir yerden gözüm ısırıyor," dedi ona dikkatle bakan bir hizmetkar. "Dur bakayım." "Tamam, şimdi hatırladım. Sen şu anda içeride yargılanmakta olan adamın yanındakilerden biri değil misin?" "Ben içeride yargılanmakta olan birini tanımıyorum." "Tanırsın, tanırsın." Hizmetkar yüzünü daha iyi görebilmek için yaşlı adama doğru eğildi. "Seni sokakta birkaç kez onunla beraber görmüştüm. Bilirsin, Nasıralı İsa denilen o adamla." "Ha, o mu?" dedi yaşlı adam. "Evet, ne söylediğini dinlemek için birkaç kez durup ona kulak vermiştim." Hizmetkarın dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. "İşte dışarı çıkıyorlar. Duruşma sona ermiş olmalı." Tapınak muhafızlarının başkanı büyük adımlarla Pontus Pilatus'un ikametgahına doğru yürüyordu. Bir grup muhafız da onu takip ediyordu. İsa'yı aralarına almış, kaçmaması için kollarından sıkıca tutmuşlardı. Görünüşe göre yaşlı adamı fark etmişti. Çünkü çok kısa bir an için olsa bile adımlarını yavaşlatmış, onun bakışlarını yakalamaya çalışmıştı. Yaşlı adam birden hıçkırarak ağlamaya başladı. Gözyaşları yanaklarından aşağı akıyordu. "Şimdi ismini de hatırladım," dedi hizmetkar ona dikkatle bakarak. "Sen Simon Petrus'sun." Birden ihtiyarın yanında genç bir adam belirdi. Sanki bir uyur gezer gibi davranıyordu. Vali konağının kapısından girmekte olan İsa'nın arkasından dikkatle baktı, sonra tekrar derin düşüncelere dalmış olarak geri çekildi. "Onu da tanıyorum," dedi hizmetkar. "Adı Yuhanna. Ağlamayı kes ihtiyar, yoksa seni de tutuklarlar. Mesih'in işi bitti, anlıyor musun? Dikkatli ol, çünkü bu kez sizin peşinize düşecekler." Ancak Simon Petrus'un ağlaması daha da şiddetlendi. Çünkü İsa'nın kendisini inkar edeceğine dair sözlerini hatırlamıştı. Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinin genel valisi Pontus Pilatus, sabahın bu erken saatinde rahatsız edilmekten hiç hoşlanmamıştı. İmparatorluğun bu en kötü eyaletine sürgün edildiği güne lanet okuyup duruyordu. Bu kadar inatçı, dik kafalı insanlarla daha önce asla bir arada olmamıştı. Ukala, küstah insanlar. Şu güne dek içlerinden birini olsun vilayet binasına sokmayı başaramamıştı. Neymiş? Putperestler kirli olurmuş. Onların yaşadığı yerlere dahi ayak basmak temizlenmeyi gerektiren bir günahmış. İşte şimdi de içeri girmeyi reddediyorlardı. Aşağıda balkonun altındaki büyük avluda toplanmışlardı. Pontus Pilatus esneyerek giyindi, balkona çıktı ve kendisini bekleyen kalabalığa baktı. Uykusu bir anda dağılmıştı. Burada önemli bir şeyler oluyordu. "Benden ne istiyorsunuz?" diye seslendi aşağıda başkâhin kayfası görünce. "Neden bu kadar kalabalık geldiniz?" "Sana bir mahkum getirdik," diye bağırdı aşağıdan kayfas. "Bir idam mahkumu. Bu adam ulusumuzu yoldan çıkarmaya çalıştı. Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyor. Kendisini Mesih, yani Yahudilerin kralı ilan etti." "Demek öyle," dedi Pontus Pilatus. "Onu yukarı getirin." Az sonra 4 Romalı asker İsa'yı valinin huzuruna çıkarmışlardı. Yüksek kurul üyeleri ve şehrin ileri gelenleri aşağıda bekliyordu. Çünkü bir putperestin evine girmelerinin kendilerini kirleteceğini düşünüyorlardı. "Latince biliyor musun?" diye sordu Pilatus karşısında duran adama. "Biraz," dedi İsa başını sallayarak. Pilatus onu tepeden tırnağa inceledi. Nasıralı İsa'dan söz edildiğini elbette duymuştu. Doğrusu onun ortalığı karıştırmasına hiçbir itirazı yoktu. Hatta ne kadar karışıklık yaratırsa o kadar iyiydi. Böylece Yahudilerin Roma'ya karşı ortak hareket etmeleri de engellenirdi. Adamlarının kendisine söylediğine göre, Nasıralı İsa Romalıların aleyhine hiç denecek kadar az şey söylemişti. Ama Yahudilerin kralı olduğu iddiası durumu biraz ciddileştiriyordu. Yahudilerin başına ancak imparator tarafından bir kral atanabilirdi. Sıradan bir insan çıkıp kral olduğunu iddia ederse imparatorluğun otoritesi sarsılmaz mıydı? "Kendi içinizdeki din tartışmalarınız ne beni ne de imparatorluğu ilgilendiriyor," dedi Pontus Pilatus İsa'ya bakarak. "Yahudilerin tanrısının oğlu olup olmaman da umurumda değil. Peki ya bu krallık iddiası nedir?" "Benim böyle bir iddiam yok," diye karşılık verdi İsa. "Bunu beni mahkum etmek isteyenler söylüyor. Evet, bir krallık kurmak istiyorum. Ama bu dünyevi değil, insanların yüreklerinde kurulan bir krallık olacak." Pontus Pilatus bir an için düşündü. İnsanların yüreklerinde bir krallık kurmak isteyen bu adam Roma'ya rakip olabilir miydi? Yok canım, bilakis ortalığı bu şekilde karıştırmaya devam ederse zaten parçalanmış olan Yahudiler yakında birbirlerine büsbütün düşman kesileceklerdi. Pilatus tekrar balkona çıktığı zaman İsa'yı serbest bırakmaya karar vermişti. "Ben bu adamda herhangi bir suç göremedim," diye seslendi yüksek kurul üyelerine. "Kendi din tartışmalarınız beni ilgilendirmiyor. Kuracağı krallık da bu dünyada olmayacakmış. O halde bu adamı neden ölüme mahkum edeyim? Onu serbest bırakacağım." "Olmaz!" diye bağırdı aşağıdan kâhinler hep bir ağızdan. "O bir bozguncu. Tam bir baş belası. Kendisini kral ilan etti. Ölümden kurtulmak için sana yalan söylüyor." "Bana hiç öyle gelmedi," diye güldü Pilatus. "Dediğim gibi, akıllanması için biraz kırbaçlattırdıktan sonra onu serbest bırakacağım. Kararında ısrar edersen seni imparatora şikayet ederiz," diye sesini yükseltti başkâhin Kayfas. "Yahudilerin kralı olduğunu öne süren bir adamı serbest bırakırsan, bakalım o bu işe ne der?" Pontus Pilatus, avluda toplanmış olan kalabalığın galeyana gelmeye başladığını görünce endişelenmeye başladı. Bu saçmalık imparatorun kulağına gidecek olursa, hakkında hiç de hoş olmayan şeyler düşünebilirdi. Kim bilir, siyasi rakipleri imparatorun kafasına Nasıralı İsa denilen bu adamla birlikte bir isyan tezgahladığı fikrini bile sokabilirlerdi. "Biliyorsunuz, fısıh bayramı münasebetiyle her sene bir mahkumu serbest bırakıyorum," diye bağırdı son bir umutla. "Bu senede suçsuz olduğunu düşündüğüm Nasıralı İsa'yı serbest bırakacağım. Dini işler size ait. Bırakın siyasi işler de bana ait olsun." "Hayır!" diye bağırdı kâhinler ve galeyana gelmiş olan halk. "İsa'yı çarmıha gereceksin. İlla birini serbest bırakacaksan bize Barabba'yı ver." Barabba, silahlı mücadeleyi benimsemiş bir zelottu. Bir süre önce ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmek suçlarından tutuklanmış, sonra da ölüm cezasına çarptırılmıştı. Pilatus aşağıdaki adamlara laf anlatamayacağını anlayınca çaresiz kalarak isteklerine boyun eğdi. "Madem öyle, İstediğiniz gibi Barabba'yı serbest bırakacağım. Nasıralı İsa'yı da çarmıha gerdireceğim. Ama sonradan kimse gelip bana bunu neden yaptığımı sormasın. Bu benim değil, sizin kararınız. Tamam, diye bağırdı başkâhinler ve Yahudilerin ileri gelenleri. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilmesinden biz sorumluyuz. Bunun üzerine Pilatus Barabba'yı serbest bıraktırdı, İsa'yı ise çarmıha gerilmesi için askerlere teslim etti. Son olmayan son. İsa'yı teslim alan Romalı askerler, ellerine yeni bir av geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Önce onu soyarak bir güzel kırbaçladılar. Sonra sırtına krallara mahsus erguvani bir pelerin giydirdiler, başına dikenlerden bir taç geçirdiler ve eline bir asa verdiler. ''Yahudilerin kralını selamlıyoruz!'' diye güldüler sonra alayla önünde diz çökerek. ''Hani bize vereceğin bahşiş?'' İsa'dan ses çıkmadığını görünce elindeki asayı alıp onun başına vurdular. ''Aptal kral, madem biz hizmetkarlarına bahşiş vermeyecektin, neden tahta geçtin?'' Onunla bir süre daha bu şekilde alay ettikten sonra üzerindeki pelerini çıkarttılar, sırtına kendi elbiselerini giydirdiler ve başka suçlardan dolayı çarmıha gerilecek olan diğer iki mahkumla beraber Kafatası Tepesi adı verilen infaz yerine götürdüler. İsa büyük acılar çektiği için sırtına vurulan haçı taşımakta zorlanıyordu. Onun bu durumunu gören Romalılar kendilerini izleyen adamlardan birini yakalayarak haçı zorla ona taşıttılar. Diğer iki mahkumun haça gerilmesinden sonra sıra ona gelmişti. Cellat İsa'ya yaklaşarak onun dudaklarına bir kadeh dayadı. Kadehin içinde acı bir sıvı vardı. ''Bu ne?'' diye sordu İsa gücünü toplamaya çalışarak. İç, diye emretti cellat. Sana iyi gelecek. İsa bunun uyuşturucu bir içki olduğunu anlamıştı. Ama başını sallayarak içmeyi reddetti. Bunun üzerine celladın yamakları onu çarmıha sıkıca bağladılar. Sağ avucunda yakıcı bir acı. Sonra sol avucunda. Ve nihayet ayaklarında. İsa güçlükle gözlerini araladığı zaman aşağıda Romalı askerlerin elbiselerini paylaşmaya çalıştıklarını gördü. Elbise tek parçadan yapılmış olduğu için parçalamaya kıyamadılar. Aralarında kura çekerek kimin olacağına karar verdiler. Bu arada çarmıhların etrafında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Başkâhinler, şehrin ileri gelenleri, onlar tarafından kışkırtılmış insanlar. Tümü oradaydı ve İsa ile alay ediyorlardı. ''Şuna bakın, güya bizi kurtaracaktı. Daha kendini kurtarmaktan bile aciz. Madem Tanrı'nın oğluydun, neden babanı yardıma çağırmıyorsun?'' ''Ey İsa!'' diye bağırdı bir başkası. ''Madem İsrail kralı olmak istiyordun, işte sana fırsat. Şimdi çarmıhtan aşağı in, hepimiz sana iman edelim.'' Bu arada başkâhin Kayfas'ın dikkatini bir şey çekmişti. İsa'nın başının üzerine suçunu bildirir bir yafta asılmıştı. Bu, Yahudilerin kralı İsa'dır. Kayfas, askerlerin başındaki yüzbaşının yanına gitti. ''Bu adam Yahudilerin kralı falan değil.'' diye itirazını bildirdi. ''Sadece öyle olduğunu öne sürüyordu. Yaftanın bu şekilde düzeltilmesini talep ediyorum.'' Yüzbaşı ona ters ters baktı. ''Senden emir alacak değilim.'' Vali Hazretleri yaftanın böyle yazılmasını emretti. Ben de onun emirlerini uyguluyorum. İtirazın varsa git ona bildir. Başkâhin valiyi daha fazla kızdırmak istemiyordu. Adamlarıyla beraber bir süre daha İsa'nın halini seyrettikten sonra çekip gitti. İsa ile beraber çarmıha gerilen iki haydut da kendi durumlarına bakmadan ona küfredip duruyorlardı. Öğleden sonra İsa gücünün tükenmekte olduğunu hissetti. Omuzları kopacakmış gibi gerilmişti. Tüm vücudu korkunç bir acıyla kasılıyordu. Neden kimse onun yardımına gelmiyordu? Tüm çabaları boşa mı gitmişti? ''Tanrım!'' diye bağırdı son gücüyle. ''Tanrım, beni neden terk ettin?'' Sonra gözleri karardı ve baygınlığın uçurumuna yuvarlandı. Az önce korkuya kapılıp Yahudi ileri gelenlerinin şantajına boyun eğdiğine pişman olmuştu. Bir şeyler yapıp İsa'yı hayatta bırakması gerekiyordu. Evet, gerçek bir Romalı olarak bunu mutlaka yapmalıydı. Masanın üzerinde duran çanı hafifçe sallayınca içeri giren emir subayı elini kaldırarak onu selamladı. Emret Vali Hazretleri! Bugün çarmıha gerilen o üç adam var ya, içlerinden biri Yahudilerin kralı olduğunu iddia ediyordu. Salonda bekleyen adamlar onun cesedini almak istiyorlar. Şimdi yanıma yaklaş. Pontus Pilatus, emir subayının kulağına eğilerek bir şeyler fısıldamaya başladı. Adam arada sırada anladım anlamında başını sallıyordu. Görüşme bittiği zaman subay selam vererek dışarı çıktı. Pontus Pilatus ise arkasına yaslandı. Dudaklarında çok tuhaf bir gülümseme vardı. Başkâhin Kayfas, başkâhin Hannas, yüksek kurul üyeleri Arimityalı Yusuf'la Nikodim, Romalı askerlerle beraber Kafatası tepesine doğru yola koyuldular. Roma valisi, Yahudilerin dinsel kaygılarına saygı gösterdiğini ifade ederek onlara mahkumları görmelerine izin vermişti. Bunun için şüphesiz önce mahkumların ölmüş olması gerekiyordu. Çarmıha gerilme cezasına çarptırılanlar, hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün hayatta kalabiliyorlardı. Sıcak ve yağsız günlerde bu süre kısalıyor, nispeten soğuk ve yağışlı günlerde ise uzuyordu. Acil durumlarda ölümü çabuklaştırmak için uygulanan etkili bir yöntem vardı. Mahkumların bacakları kırılıyordu. Kafatası tepesine ulaştıkları zaman mahkumları beklemekle görevli birliğin komutanı olan yüzbaşı Pontus Pilatus'un emir subayını selamladı. "Yaşıyorlar mı?" diye sordu emir subayı. "Yahudilerin kralı olduğu iddiasıyla cezalandırılan adam sanırım öldü. Diğer ikisi çetin cevizmiş. Yukarıdan bize küfredip duruyorlar." "İyi o zaman," diye gülümsedi emir subayı. "Seslerini kesmenin vakti geldi. Kırın bacaklarını." Yüzbaşı cellada doğru koşarak başını salladı. Vakit epeyce ilerlemiş olduğu için hepsi bu işin bir an önce bitmesini istiyordu. Cellat eline demirden yapılmış büyük bir tokmak alarak yamaklarının çarmıha dayadığı merdivenin birkaç basamağını tırmandı. İsa'nın solundaki bitkin durumdaki mahkum güçlükle gözlerini araladı ve ağzındaki son tükürüğü toplayarak celladın kafasına gönderdi. Ancak cellat böyle tepkilere alışıktı. Korkunç bir ölüme mahkum edilmiş bu adamların başka türlü davranması beklenebilir miydi? Doğru noktayı bulabilmek için adamın bacaklarını inceledi, sonra da iki sert darbeyle kaval kemiklerini parçaladı. Duyduğu şiddetli acı nedeniyle yüzü insanlık dışı bir maskeye dönüşen mahkumun başı önüne düştü. Dudaklarının arasından sadece bir inilti çıkmıştı. Az sonra ölmesi kaçınılmazdı. Sıra diğer mahkuma gelmişti. Adam celladın merdivene tırmanmasını korku dolu gözlerle izledi. Ama o diğer arkadaşı kadar cesur çıkmamıştı. Ağzındaki son tükürüğü celladın kafasına göndermek için değil, yalvarmak için kullandı. Bunun tek etkisi askerlerin alayla gülmesini sağlamak olmuştu. Cellat işini iyi bildiğini kanıtlamak istercesine iki darbeyle onun da kaval kemiklerini parçaladı. Sıra artık İsa'ya gelmişti. Yamaklar merdiveni İsa'nın gerilmiş olduğu çarmıha dayadıklarında emir subayı bir adım öne çıktı. "Bu adam zaten ölmüş. Daha fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Onu çarmıhtan indirin." Hannas'la Kayfas şaşkınlıkla subaya baktılar. "Nasıl olur? Belki de ölmemiştir. Bacaklarının kırılmasını talep ediyoruz." "Burada tek yetkili benim," diye humurdandı subay. "Öyle bir adama işkence yapmanın anlamı yok. Onun öldüğünden emin mi olmak istiyorsunuz? İşte size ispatı." Emir subayı yanındaki askerlerden birinin mızrağını kaptı ve İsa'nın böğrüne yavaşça sapladı. Yaradan kanla karışık su aktı. Ama İsa'nın kılı bile kıpırdamamıştı. "Bu kadar yeter," diye bağırdı emir subayı. "İndirin şu adamı." Cellat dayamakları İsa'yı çarmıhtan indirirken Kayfas'la Hannas düşünceli bir tavırla onları izliyordu. Gerçekten ölmüş müydü acaba? Sonra birbirlerine bakarak omuzlarını silktiler. Mızrak göğsüne saplanmıştı. Bu işkenceye kimse dayanamazdı. Başkâhinler, cesetlerin gömülme işini kendilerinden daha küçük bir mevkide bulunan Arimityalı Yusuf'la Nikodim'e havale ettiler. Zaten iki haydudun kimsesi yoktu. Cellat onları kimsesizler mezarlığına gönderdi. İsa ile Yusuf ve Nikodim ilgilenirdi. Onlara güveniyorlardı. Bir sorun çıkmayacağına inanıyorlardı. Arimityalı Yusuf ile Nikodim'in İsa'nın öğrencileri olduğunu, yıllardır onunla yakın bir ilişki sürdürdüklerini nereden bilebilirlerdi ki? Ve sonra. Ertesi gün yüksek kurul durumu görüşmek üzere tekrar toplandı. Arimityalı Yusuf ile Nikodim, İsa'nın cesedinin geleneklere uygun olarak önceden hazırlanmış olan bir kaya mezarına yerleştirildiğini, girişin büyük bir kayayla kapatıldığını söylediler. Kurul üyelerinin büyük kısmı bu badirenin de böylece atlatıldığını düşünerek rahat bir nefes aldı. Ancak başkâhinlerin içi rahat değildi. Mezarın güvenliğini sağlamamakla hata ettik, diye görüşlerini bildirdiler. Bakarsınız o sahtekarın havarileri gelip cesedi çalarlar. Sonra da onun dirildiği masalını uydururlar. Gidip valiyle konuşalım. Ondan mezarın başına asker dikmesini isteyelim. Böylece yüksek kurulun görevlendirdiği bir heyet Pontus Pilatus'un huzuruna çıktı. Vali onları geniş bir gülümsemeyle karşıladı. Yine ne istiyorsunuz? Efendimiz, dedi heyet üyeleri, o sahtekarın hayattayken ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka işte ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pontus Pilatus hiç itiraz etmedi. Nasıl isterseniz. Yanınıza birkaç asker vereceğim. Gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın. Valinin bu iyi niyetli yaklaşımından memnun olan heyet üyeleri, askerlerle birlikte İsa'nın mezarına giderek taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. İsa'nın gömülüşünün 3. günü, tan yeri ağrırken vaktiyle onun öğrencisi olan 2 kadın mezarı ziyaret etmeye gitti. Mezarın ağzını örten o koca kayayı yerinden nasıl oynatacağız, diye sordu kadınlardan biri. Bunu yapmaya gücümüzün yeteceğini hiç sanmıyorum. Hele bir oraya gidelim, dedi diğeri. Başaramazsak gidip bize yardım edebilecek birilerini getiririz. Ancak mezara ulaştıklarında büyük bir şaşkınlıkla kayanın yana çekilmiş olduğunu gördüler. İçerisi bomboştu. Aman Tanrım, diye fısıldadı Mecdelli Meryem adındaki kadın. Mezar boş, yoksa İsa gerçekten de dirildi mi? Onlar korkudan ve heyecandan tir tir titrerken arkalarından gelen yumuşak ayak sesleriyle irkildiler. Bembeyaz giysilere bürünmüş 2 genç adam gülümseyerek onlara bakıyordu. Öğretmeninizi boş yere aramayın. Yoksa onun gerçekten öldüğünü mü sanıyordunuz? Gidip havarilerine onun hayatta olduğunu, Celile'ye gittiğini söyleyin. Onlarla orada buluşmak istiyor. Adamlar sözlerini bitirdikten sonra selam vererek oradan uzaklaştılar. Kadınlar bir süre kendilerini toparlamaya çalıştılar, sonra şehre doğru süratle koşmaya başladılar. Müthiş haber göz açıp kapayıncaya kadar şehre yayılmıştı. Bu olağanüstü gelişmeyi ilk öğrenen İsa'nın havarileriydi. Kadınlar doğruca Simon Petrus'un gizlendiği bağ evine gitmiş, ona olanları anlatmışlardı. Ancak Simon onların söylediklerinin tek kelimesine bile inanmamıştı. Kutsal yazılarda ne yazıyordu? Çoban vurulacak ve sürüler dağılacak. Bu kehanet aynen gerçekleşmişti. İsa çarmıhta öldürülmüş ve kendileri de aranan birer kanun kaçağı olarak saklanmak zorunda kalmışlardı. Yine de mezarı bir de kendi gözleriyle görmek istedi. Koşa koşa oraya gidip içeri baktığı zaman gerçekten de mezarın boş olduğunu gördü. Simon Petrus'un aklı karışmıştı. İsa gerçekten de Tanrı'nın oğluydu. Bekledikleri Mesih'ti. Gidip diğer 10 havariyi bulmaya ve durumu onlarla tartışmaya karar verdi. Artık 11 kişi kalmışlardı. Çünkü İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot, işlediği büyük suçtan pişman olmuş, bundan geri dönüşün mümkün olmadığını bildiği için de kendisini asarak canına kıymıştı. Bu arada yüksek kurulda da büyük bir heyecan yaşanıyordu. İsa'nın mezarının boş olduğu haberi ortalığı karıştırmıştı. "Korktuğumuz başımıza geldi!" diye bağırıyordu Kayfas. "Keşke daha iyi tedbir alsaydık. Yusuf'la Nikodim neredeler?" "Sabahtan beri onları her yerde arıyoruz," diye karşılık verdi kurul üyelerinden biri. "Görünüşe göre şehri terk etmişler. Bu işte parmakları olduğu kesin." "Onları afaroz edin," diye homurdandı Kayfas. "Ama asıl önemlisi İsa'nın cesedinin öğrencileri tarafından çalındığını gidip karşınıza çıkan her insana anlatın. Havralarda hahamlar bunun büyük bir günah olduğu vaazını versinler. Halk onun dirildiğine inanacak olursa işimiz var demektir." İsa'nın 11 havarisi uzun tartışmalardan sonra Celile'ye gitmeye karar verdiler. Bu dirilme hikayesine gerçekten inandıkları söylenemezdi. Ancak yine de şanslarını denemek istiyorlardı. Belki gerçekten bir mucize olmuş, İsa ölümden kurtulmuştu. İçlerinden sadece Simon Petrus onun Tanrı'nın oğlu olduğuna, ölümden dirildiğine iman ediyordu. Havarilerin bir kısmı zaten Celileliydi. İsa ile tanışmadan önce burada balıkçılık yaparak hayatlarını kazanıyorlardı. Akrabaları ve dostları onları büyük bir sevinçle bağırlarına bastılar. Son 3 yıldır pek az görüşme imkanı bulabilmişlerdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra havarilerin bir kısmı balık tutmak üzere göl kıyısına indiler. İsa'dan hiçbir haber alamamışlardı. Zaten Celile büyük bir bölgeydi. Onu nerede bulabileceklerine dair en küçük fikirleri yoktu. Sabahın çok erken bir saatinde balığa çıkmış ama elleri boş olarak geri dönmüşlerdi. Canları sıkkın, yüzleri asıktı. Kıyıda kendilerini izleyen adamın varlığını fark etmediler bile. "Nasıl? Bir şeyler yakalayabildiniz mi bari?" diye bağırdı adam onlara doğru. "Hayır," diye karşılık verdi Simon Petrus yan gözle ona bakarak. Herhalde bir yabancı olmalıydı. Belki de bir Yunan ya da Romalı. Yüzü pırıl pırıl tıraş edildiği için bir Yahudi olması imkansızdı. "Bir de Betsaida yönünü deneyin. Rüzgarın soğuk estiğini görmüyor musunuz? Akıntı balıkları o yana sürüklemiş olmalı." "Sen balıkçılıktan ne anlarsın ki?" diye homurdandı Simon Petrus. Ancak yabancının yüzündeki hüzün dolu ifadeyi gördüğü zaman yüreği onu kırmaya el vermedi. İçini çekerek tekrar kayığa bindi, çıpa görevi gören büyük taşı içeri çekti ve yelkeni açtı. Diğerleri de aynı şeyi yaptılar. Az sonra ağları balık dolu olarak geri döndüklerinde yabancı hala orada bekliyordu. Dikkatle baktıkları zaman adamın acıyla bileklerini ovuşturduğunu gördüler. Derin yaralardı bunlar. Kapanmaya yüz tutmuşlardı ancak hala büyük acı veriyor olmalıydılar. Adamın ayaklarındaki kalın sargıları da gördükleri zaman havarilerin gözleri yaşlarla doldu. İçlerinden en genç olan Yuhanna kendini tutamayarak suya atladı ve birkaç kulaçta kıyıya çıktı. Sırılsıklan bir vaziyette yabancının ayaklarına kapandı. "Demek sensin, sensin. Biz de anlatılanlara inanmamıştık," dedi ağlayarak. "Tanrım, ne büyük bir mutluluk." Bu arada diğer havariler de kıyıya çıkmış, İsa'ya bakıyorlardı. Bu gerçekten de öğretmenleri miydi? Evet, ta kendisiydi. Siyah saçları, daha da zayıflamış vücudu, bileklerindeki ve ayaklarındaki yaralar, sakalını tıraş ettiği için onu ilk bakışta tanıyamamışlardı. "Sakin olun," dedi İsa gülümseyerek. "Bir ateş yakın. Karnınız aç değil mi? Nathaniel, sen gidip Thomas'ı ve diğerlerini çağır. Gelirken de biraz ekmek al." Nathaniel koşa koşa diğerlerinin yanına gitti. Havarilerin arasında en şüphecisi olan Thomas, onun anlattıklarının tek kelimesine bile inanmamıştı. "Burada bir şeyler oluyor ama nedir anlayamadım," dedi dudak bükerek. "Hayal görüyor olmayasınız?" Birlikte geri döndükleri zaman arkadaşlarının büyük bir ateşin başında oturduğunu gördüler. Thomas doğruca sakalsız adamın yanına gitti ve onun yüzüne dikkatle baktı. "Sen gerçekten